Saat 18.07, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç ve Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Bedri Karabörklü ve yayın sorumlumuz DDY'ye döndü Dilara Yıldırım adına. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz ve Görkem adına da bir merhaba dememiz gerekiyor herhalde. Evet, Görkem adına da merhaba. Şu akşam anda halk arasında büyük bir soru var. Acaba döndü kim Dilara? Kim bu Görkem? Görkem döndü Dilara Yıldırım. Halası mı teyzesi mi? İşte o meseleyi bir an önce açıklanmasını onu bekliyoruz. Onu programımızın sonuna bırakalım. Teyze mi? Yani anne yarısı. Otomatik bir anne yarısıdır. O zaman bir kez daha alkışlamayı ver. Evet, alkışlarla başlayacağım. Programımız alkışlarla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi de alkışlar eşliğinde telefon numaralarımızı vereceğiz. Bize 444-2406 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Bunun için teşekkürler. Tabii espriler bitmiyor. Alkışlarınızı saklayın. Çünkü şimdi sırada bir elektronik posta adresi var. Şu anda bizi internet başında dinleyenler, bize elektronik postalarınızla ulaşabilirsiniz. Beraber ve solo sohbetler @gmail. Bir saniye düzeltiyorum. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Bravo! Bravo! Yaşa! Ve bu akşam yine Twitter'dan da bize ulaşma şansımız var. Evet, bu sürprizi sona saklamıştık. Twitter'dan da beraber ve solo ismini kullanarak bizi bulabilirsiniz. Programımızdaki sohbete Twitter üstünden de katılabilirsiniz. Twitter'a vallahi tavırlı alkışlamaktan nefretim patladı yani. Twitter'a böyle tavırlı değiliz de yorulduk. Yoruldunuz, tamam. Alkış nereye? Yani ben de zaten çok alkışla şımarmak istemiyorum. Hani bazen çünkü programın ilk dakikasında şımarıyorum. Sonra bir daha toparlayamıyorum. Şımarıklığım devam ediyor program boyunca. Sevgili şımarıklığımız devam ediyor. Evet. Cuma akşamındayız. Haftanın son iş gününün akşamında sizlerle birlikteyiz. Saat 20'ye kadar her zaman olduğu gibi hem şöyle bir genel haftanın değerlendirmesini yapacağız, hem de size hafta sonunu hazırlamaya çalışacağız. Sıcakları unutturabilir miyiz bilmiyorum. Gerçi bugün böyle bir bulutlar falan vardı. Böyle yağmayan bulut ne kadar güzel bir şey. Ne kadar gölge yapıyor sadece. Çok çirkin Ege'cim. Bir basık bir hava var dışarıda. Basıyor insanı vallahi. Cayır cayır güneş yanmasındansa azıcık bas. Ya Ege, bir şey sorabilir miyim? Ne sormak istiyorsun? Sinirlenme. Ortamı yumuşatacaksa ben alkışlayayım istersen. Yok, gerek yok da. Tuhaf zevklerim var. Ve o tuhaf zevklerini çok normal kabul ediyorsun. Böyle bir hava hiç hoş bir hava değil. Yağacaksa yağar, çünkü belirsizlik var. Yağacak mı, yağmayacak mı? Sıcak. Bir de bu basınç yaratıyor değil mi Oktay? Alçak basınç yaratıyor. Alçak basınç denir, evet. Alçak basınç yaratıyor. Bak, güzel söyledi Oygar arkadaşımız. Alçak basınç yaratıyor. İnsanlar hakikaten Fahir, ama şöyle bir şey var. Yer kabuğu ısındığı zaman da yağmur yağar. Yer kabuğunun ısınmasını da yol açar ve alçak basınç dediğin şey de zaten o yüzden olur. Yani aşırı ısınmadan dolayı da olabilir. Yani sen memnun musun dışarıdaki havadan? Şu anda bence öyle bir yağmur yağacak falan gibi bir durum yok, işte bayağı yaz aylarını yaşıyoruz. Yani yaz aylarında. Belki de benim psikolojim bu aralar her şeyden memnuniyetsiz olduğu için. Şimdi bir kere şu sahne yani bir çok şey anlatıyor Fahir. Ama biz yukarıda biliyorsun yayınımızdan hemen önce sevgili dinleyiciler yukarı çıkıyoruz. Ege ile geldik bugün radyoya. Hemen işte oradan istedik efendim kahvelerimizi. Sonra biz terasa çıktık. Fahir dedik dışarıda mı hatta o sipariş al? Dışarıda Fahir abi, dışarıda dediler. Hah dedik, Fahir de gelmişler, ne kadar güzel. Otururuz ben. Bir çıktık. Bir kişi var terasta, sen. Ve böyle kafasını duvara yaslamış. Hakikaten. Mışıl mışıl uyuyor. Oktay da gürültülü geldi yani. Ben espri yapıyorsun zaten. Ben şiş diyecektim ama ben çünkü masaya koydum eşyaları falan. Uyanmadı falan oldu. Hiç uyanmadı. Öyle de tatlı uyuyordu ki uyandırmaya hiç kıyamadım. Yalnız işte çok tehlikeli bu sıcakta öyle güneşte uyumak. Çok tehlikeli. Uyku yaptı bende. Gerçi uyku yaptı, uyku yani. Yaptı yoksa oltu kebabı mı uyku yaptı bilmiyorum. Valla sıcağın köründe oltu kebabı yiyince 4 şiş üstünüze afiyet, ayıptır söylemesi. İyi durdurmuşsun kendini canım. Mecalim kalmadı Oktay. Radyoya kendimi zor attım yani. Yukarı kadar tırmanabildim. Dışarıya atmamla beraber oracıkta sızıvermişim. İyi güzel. 4 şiş güzeldir. Makul bir sayıda bırakmışsın. Tadında bırakmışsın daha doğrusu. Zaten birer şiş sizin adınıza yedim. 2 şiş de kendi adıma yedim. Hiç biz hissetmedik onu. sen yerken. O da bir garip bir şey. Valla yani o havanın etkisi sende zaten görülüyordu, havadan memnun olmadı. Uykuyla beraber, ama uyandıktan sonra da neşeliydin. Güzel, o sana o uyku yetmiş anladığım kadarıyla. Bir şeylerden kopmuşsun anladığım kadarıyla. Şimdi geçen hafta içinde benim dikkatimi çeken bir haber vardı. Dün mü? Önceki gün mü? Bodrum Türkbükü'nde lazerle, gördünüz mü onu? Dağ ismini yazdırmış. Sevgilisinin ismini yazdırmış. Bir adam. Nasıl? Lazerle. Lazerle yakarak oradaki çalıya çırpıya değil. Hayır canım. Lazerle orada. Lazerle. Türkbükü'nde bir tepeye. Ondan sonra kız ne demiş? Bakalım, daha bakacağız. Daha aramızda pek bir şey yok demiş. Şu dağları da komple yazmanı istiyorum. Ama şimdi kız... Bence ben bir genç kız olsaydım, hayatımı birleştireceğim erkeğin böyle biraz şövalyemsi olmasını isterdim. Madem lazerle isim yazabiliyorsun, bir tatlı bir lazer kılıcı belinde olsa. Çünkü o yani bir jesttir. Bir zaman, yakın zamanda, içinde bulunduğumuz zamanda prens dediğin elinde kılıçla dolaşacak adam değil. Atla dolaşamaz, ama bir lazer kılıcı modern zamanların prensine yakışıyor. Adam lazeri de bulmuş. Ama lazer tabancası değil de belki o tehlikeli olabilir. Şu lazer pointerlar var ya, onunla dolaşsın. Hem daha küçük, sembolik sonuçta, senin tahmin ediyorum söylemeye çalıştığın şey. Ama kızın şeyi, şimdi daha ilişkimiz başlıyorken böyle dağlara ismi yazıyor. Ben onu anlamadım. Ne yapsın daha adam? Yani beğenirsin beğenmezsin ama. Şöyle bir hata var. İlişkinin başında böyle elinde, ayağında, eteğindeki bütün taşları, lazerleri, fazerleri oralara yazarsan, 2 ay sonra ne yapacaksın? 1 yıl sonra ne yapacaksın? Sonra şöyle laflar duyacaksın. Neydi arkadaşın adı, yazan arkadaşın adı? Ama ne bileyim yazan arkadaşın adı. Neyse. Diyelim ki Ahmet, Mehmet, bir şey söyleyin bana. Görkem olsun. Bugünün erkeklerin ismi Görkem olsun. Tamam. Görkem diyecek ki, şey, hanımefendi diyecek ki, Görkem sen artık beni eskisi gibi sevmiyorsun. Çünkü eskiden dağlara lazerle adımı falan yazıyordun. Şimdi kaç ay geçti, sırada anlaştı ilişkimiz. Hayatım komple o Alplere şey yapıyorum şu anda. Uzaydan indiriyorum ben. Buzullara. Bundan sonraki planım da buzullar. Peki ilişkinin başında değil, yani sen şey mi diyorsun? Eğer Bodrum Türkbükü'nde lazerle tepelere ismini yazacaksan, ilişkinin başında değil, birazcık daha ortasında veya sonlarına biraz doğru mu yazılması? Onu yazılacağı zaman var ya, bir esprisi var. İşte zamanlama hatası yaptı. 25. yıl. 25 yıl sonra ne yapacaksın? Ne deniyordu onlara? Gümüş yıl mı? Gümüş yıl mı? Gümüş yıl. Onlarda da bir şey hareket yapman lazım. Bunu yaparsan çıtayı zaten koymuşsun. Ha. Oraya koyduğun çıtadan sonra neler yapman gerektiğini sen düşün. Sana bence... bir kız yazsa senin ismini. Hı. Çok kızarım. Hoşuna gider mi, gitmez mi? Hiç, çok kızarım zaten. Çok kızarım. Sevmediğim şey. Bir kere doğaya öyle lazerle mazerle mazal. Oradan bir tavşan geçiyor. Onun gözüne gelse. Bir daha uçak kullanamaz tavşan. Hafazan kullanamaz. Yani bir de şöyle bir şey var. İlişkinin en başında bunu yapan adam 2 ay sonra kahvaltı sofrasında lazer tutacak. O küçük anahtarlık lazerle sütü uzat, tuzu uzat falan diye tutacak ve romantizmi bu olacak. Bir de bunlar biraz çok şey hareketler. Yavan. Yavan olmasının ötesinde, yani çeşit çeşit yavanlık var ya. Hı hı. Ele güne haber vermene ne gerek var? Sen böyle daha küçük bir şey yap. Kendi içinde. Böyle şova yönelen adamlar neye özeniyorlar onu bilmiyorum. Filmlere mi özeniyorlar? Aslında şeylere mi özeniyorlar? Şu hiç galiba beni, ben öyle bir lazerli şey yok. Star Wars'ta falan da yok değil mi? Beni rahatsız eden de şu. Şovu yapıyorsan sen sevdiğin kadına, sevdiğin adama yap. Şovu böyle bütün Bodrum'un Türkbükü'ne yapmana ne gerek var şovu? Mesela o billboard'da ilan verenler de var mesela. Aynı şekilde vardı bir ara, okumuştuk gazetelerde. Şey o ne, bir nevi gene şey. Hani bütün billboard'ları tutamayacağı için hani evinin karşısındaki billboard'a öyle bir güzellik. Benim bir arkadaşım vardı İzmir'de ortaokuldayken. Özgür diye, kulaklar içindesin. Bunun işte Neslihan diye bir kız arkadaş vardı. Hiç ismi de hiç unutmuyorum. Çünkü evinin önüne, evinin önüne hani böyle yazılır ya boyayla bir şeyle falan. Boya falan bulamamıştı. Odunla yazmıştı. Bir de isim de uzun olduğu için. Nasıl odunla yazmış? Bayağı çalı çırpı ve odun. Çevredeki çalı çırpı ve kömürlükten götürdüğümüz ilk başta odunlarla ondan sonra... Ateşe mi veriyor sonra? Yok, hiçbir şey yok. Öyle sadece duruyor. Malzeme olarak neden odunu o zamanlar, tercih etmiş? Başka bir şey yok ki. Boya yok, bir şey yok. Çok çöpçü de geçmezdi. Sen oraya bir isim yazarsan o aylarca dururdu yani. Hele çok işlek bir cadde değilse kimse dokunmazdı ona. Ay yavrum ya. Benden yardım istemişti de ben de. Ya şimdi tamam, ben de yardım edeyim sana da beni görürse ne olacak şimdi? Hani seni görmesi lazım o odunların yanında falan diye, ama anlatamamıştım. Beraber yazmıştık tabii de. Sonra olmadı tabii. Ne olmadı? O ilişki yürür mü? Odunla ilişki yürür mü Oktay? Bir ateşe verirse O iyiydi. Benim gördüğüm en şey şova yönelik hareket oydu. Böyle bir kamusal alanda şey yapılan, gösterilen şey oydu. Bir de ismini yazmıştı kızın. Ya romantizm adına yapılan hareketler aslında var. Aslında mantık hatası varmış orada. Çok özür dilerim. Yani oraya kendi ismini yazması gerekmiyor mu? Niye canım? Özgür diye. O biraz saçma değil mi? Oktay sen de romantizm anlayışını ne yapmış? Ama şimdi düşün. Hayır. Aşkımızın kutlaması için kendine güzel bir künye aldım. Abi kendine künye. Ve her tarafa dikkat edersen Oktay yazdı. Nasıl hayır, beğendin? Kendine künye alması başka bir şey de yani. Şimdi mesela 4. katta oturuyor Neslihan. Evet. Örnek veriyorum. Hatırlamıyorum nerede oturdun da. Yukarıdan bakıyor mesela kendi ismini yolda yazıyor. Ne anlayacak? Kim yazdı? Ne oldu? Nereden bilecek? Halbuki kendi ismini yazıp böyle elim elinde olsa mesela. Bu odunlarla kim kendi ismini yazmış? Özgür yazmış. Ama Neslihan yukarıdan bilmiyorum malzemeyi tanıyabiliyorsa yolda benim ismini yazıyor. Odun mu kullanılmış? Özgürdür. Evet, mesela gül kullanılırsa Cengiz'dir falan gibi bir şey de olabilir ama yani ben sevgilimi malzemesinden tanırım. O şovu ben anlamıyorum ya, biz OTTÜ'de de görmüştük hatırlarsanız. Yurtlar bölgesinde bu küçük mumlar var ya, ne diyorlar? Tea light denilen ufak ufak mumlarla birisi I love you mu yazmıştı, bir şey yazmıştı. Ama o da çok şey. Nasıl yani ne oluyor? Telefon ediyor. Onları yakmak o kadar. Ebru çıksana Cemal. Evet. I love you. Senin için bunlar da. Ay çılgındısın falan mı denmesin? Bir de ay o çimlerin üstündeydi. O tea light'lar çimleri yakmıştı. Yani onun sıcağıyla. O aşkın ateşi çocuğun kalbini yakıyor. O önemli değil de. 3 gram çimin muhabbetini yapma diyorsun ama. Yani biraz... ne oluyor şimdi? Orada kız ne diyor ona? Ya kız. Bence söylenebilecek. Çılgınsın mı diyor. İşte bence söylenebilecek canım, en çirkin şey. Hayır canım, sever böyle bir farklılığı seviyor kızlar. Hani o sevgi çıtasını bir üst level'a aktarmış oluyor artık. O zaman I love you yazmasın. İşte I love you yazmasın. Farklılık seviyorsa orada I love you değil başka bir şey yazmışsın. Mesela je m'appelle. Olabilir aslında. Senle her şeye hazırım. Fransızca kursuna gitmeye bile. Örnek veriyorum. Je m'appelle Özgür mesela. Mesela. Onun yerine ben buradan genç çapkınlara tekrar bu tavsiyede bulunurum. Bak, aşktan bahsedince işin içinde yani çapkınlık işte, olmaz. Gönlünü kaptırmış gençlerimize oraya odunlarla yapacağı şey, odunları toplasın. Ya, bir çeki odun. Size bir çeki odun. Veya işte git orada ne bileyim dağlara lazer tutacağına onun parasıyla git güzel bir karpuzunu al, çikolatanı al. Efendim mevsim meyveleri. Şimdi üzüm çıkmıştır. Bodrum'da şahane üzüm vardır. Bak Oktay özür diliyorum. Dokunuyorum bazen seninle konuşurken. Ege'nin bu Ege'nin bunu keşfettiği seneyi söyleyeyim. Ege bu işi 97 sezonunda falan keşfetmişti. İlişkinin güzel yürümesi için hanımefendi mevsimine göre besleyeceksin. Boş gidilmez diye bir şeysi vardı, anlayışı vardı. Hakikaten de pek çok ben arkadaşıma böyle tavsiyede bulundum. O arkadaşlarım atıyorum kız arkadaşlarıyla buluşacaklar. Kuru kuru böyle çiçekli falan değil. Bir karpuzunu alıyor. 2 kilo şeftalisini alıyor kütür kütür. Efendime söyleyeyim üzümünü alıyor. Sultani, yok ne deniyordu ona Ege? İzmir'in güzel. Sultani işte. Sultan çekirdeksiz üzümünü falan. Ben sana söyleyeyim. O yazı öyle güzel geçiriyorlar ki bir sonraki yaza bile o coşkuyla giriyorlar. Ya bu şey insanoğlu nasıl ayakta duruyor? Gıdalarla. Gıdana. Peki insan yemekle ayakta duruyorsa bu insanın en yüce duygusu olan aşk yemeksiz var olabilir mi? Yani aşkı ateşleyelim deyince o odunla tea light'la bu işler olmaz. Olmaz tabii. Yani, aşkı harlamak istiyorsan çikolata. Yabancı çikolata. Alman çikolatası. İsviçre çikolatası. Veya İsviçre çakısı. Bu arada ben mesela hala şey derler ya evlilikten sonra romantizm ölüyor. Ben hala hoş romantik business olmak olsun diye böyle ara ara eve giderken bu yayından çıktıktan sonra tak hemen bir 10 liralık 20 liralık çiğ köfteyle gidiyorum mesela eve. Hop bir ateş oluyor, bir romantizm. En azından bir sıcaklık oluyordur. Burcu Cengiz hattımızdaymış. Burcu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Burcu Hanım size yapıldı mı böyle jestler, romantik hareketler? Tabii zamanında yapıldı. Ne yapıldı? Çok sevdiğim bir arkadaşım, yani ilk sevgilim diyeyim. Bana bayağı bir romantizm dolu sürprizler yapmıştı. Böyle. Kaç sene bu sürprizler yapmış? Bu ışığında şarap işte... Hani klasik şeyler, işte güzel bir yemek, müzik, dans. Siz kaç yaşındasınız Burcu Hanım? Ben 36 yaşındayım. 36, bu anlattığınız olay kaç sene önce oluyor? 9 sene önce. Eder 27. Tamam. 2000'lerin başında. Yani 2000'lerin o başında. Şeyin de gözümüzün önüne getirelim de. Ha, o civarlarda. Peki Burcu Hanım, kadınlar mumdan etkileniyorlar mı? Yani hani ben mumdan etkilenmem açıkçası. Ben müzikten ve ince davranışlardan etkilenirim. Ha, böyle size yani oralara buralara yazmadılar mı adınızı? Ya yazdı. Mesela doğum günümde askerdeydi kendisi. Evet. Yaş pasta göndermiş arkadaşları vasıtasıyla. Üzerine resmimi yaptırmış. Aynı gün içinde işte mektupla bir kart, yani mektup, kart tarzı bir şeyler göndermiş. Yine böyle resminin olduğu, altında şiirler yazan. Yani o tarz şeyler çok yaşadım o kişiyle. Çok güzel günlerdi. Genelde kızlar bu tür şeylerden çok hoşlanıyor. Peki pasta mı daha çok hoşunuza gitti, şiir mi? Açık konuşalım Burcu Hanım. Programımızın sloganı samimiyiz. Ben midesine düşkün birisiyim. O yüzden pasta daha çok hoşuma gitti. Ama herkes için doğrusu da bu. Tamam, şimdi şiir. Şöyle bir şey var. Sadece kız erkek ilişkilerinde de, yani doğum günlerinde de mesela pasta her zaman birinci tercih diye düşünüyorum. Doğru. Vallahi çok güzel söylüyorsunuz. Pastanın görüntüsü, işte tadı, insanda işte endorfini de salgıladığı için güzel duygulara yol açıyor. Önce insanın ağzının tadı yerine gelecek. Ondan sonra diğer yani önce mide, sonra kalp bence. Evet tabii ki canım. Temel dürtüler var işte. Bunlardan bir tanesi. Önce ben mide. Kendim de mesela arkadaşlarıma hep böyle özel günlerde sürprizler yapmışımdır. Yaş pasta gibi mi? Yaş pasta. Genelde yaş pasta. Kuru pasta. Yeri geliyor insan bir poğaçayla bile mest oluyor. Yeri geliyor çikolatayla falan da idare ediyoruz işte. Peki kuru pastaya yaklaşımınızda, ben onu merak ediyorum. Kuru pastayı gün içinde tüketmeyi çok seven biriyim ama doğum günlerinde pek yaş pastanın yanında idare edebilir tabii. Peki yaş pasta mı yoksa mesela sizi daha çok mutlu eder böyle bir 8 kişilik mesela yaş pasta mı yoksa 1 kilo ekler mi? Ekler. Peki 1 kilo ekler mi? Burcu Hanım, yani özel sorular bunlar, cevap vermek istemeyebilirsiniz ama biz yine de soralım. Bir kilo ekler mi yoksa yarım kilo Alman pastası mı? Alman pastasını o kadar sevmiyorum. Ekleyenin yanında sönük kalıyor. Peki o zaman değiştiriyoruz. Bu da son soru. Bir kilo ama mangal olabilir mesela. Mangal mı? O da bir çeşit. Ha, bence şimdi mangal dediniz ya Burcu Hanım. Evet, onu aslında düşünmek lazım. İki erkek var diyelim. Evet. Sizin için yanıp tutuşuyorlar. Evet. Burcucuğum, seni bugün kırlarda dolaştıracağım diye birisi alıyor. Hiç Ankara'nın böyle onu bir da yaşadım. Yeri var mıdır diye düşüneceğiniz. Var, çok güzel Karagöl mü, öyle bir yer var. Hayır, bu benim dediğim yer tamamen bir papatya tarlası ortasında sizi bir gezintiye çıkarıyor. Evet. Bir diğer erkek de gel Burcucuğum seni bugün yaşatacağım diye bir yere götürüyor. Böyle bir yamuk yumuk çevrede vızır vızır araçlar falan. Ne bir çiçek var ne bir romantik görüntü var. Bir tarafta inşaatlar devam ederken tak bagajı açıyor. Mangalı çıkarıyor ve yerlemeye başlıyor. 15-20 dakikaya kadar mangal hazır olur Burcucuğum diyor. Hangisi sizce daha ideal erkek? İlki tercihindir. Yani siz ilk erkeğe mangal yaptırmaya çalışırsınız büyük ihtimalle de. Evet. O peki, işte yapamaz işte. Kırların üstünde mangal zayıf olur. Peki mesela iki erkek sizin için yanım tutuşuyor ama birbirlerinin aynısı bu iki adam. Tip evet. Olarak. Yani, tip olarak, şekil olarak, huy olarak, yani aynı kişi. İkiz de bari de. İkiz de değil de aynı adam tamam. Yani. Ama tek bir farkları var. Biri ete düşkün, biri pastaya. Evet. Hangisi? Tabii ki et, çünkü pasta her gün zevklenmez yani. Ama et öyle, et öyle mi ya? Her gün yedim. Peki Burcu Hanım çok teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Bence, evet, buyurun. Bence çok arama önemli. Amacım şuydu. Evet, çok önemli ipuçları verdiniz o arama amacınızı dinlemeden önce. Yani evet. Dersi umarım ki herkes gerekli dersi çıkarmıştır bu konuşmalardan. Buyurun, dinliyoruz sizi. Yok, herkes benim gibi obur olmadığı için aynı şeyi düşünmüyordur eminim. Ama şunu söyleyeceğim ben. Dün akşam uyumadan önce halüsinasyonla rüya arası bir şey gördüm. Bu gördüğüm rüyada sizlerle ilgiliydi. Aa, hayırdır. Beni de rüyasında gören görür. Düşünüyordum sizi rüyamda görebilir miyim diye ve gördüm. Çünkü hayırdır olsun inşallah. Nasıl gördünüz? İyi mi gördünüz? İyi gördüm. Şöyle bir tane Kazım Karabekir Caddesi'nde bekliyorum. Otobüs bekliyorum. O sırada bir tane belediye otobüsü geliyor ve belediye otobüsü Ege kullanıyor. Evet. F- Fahri Bey ile Oktay Bey ile, yani daha doğrusu Fahri ile Oktay Bey'in. Evet. Onlar da hemen şey, ilk sıralarda oturuyorlar, program yapıyorsunuz. Yani canlı yayın yapıyorsunuz. He, canlı yayın ve, otobüsü. Evet, canlı yayın otobüsü ve otobüsün rengi bembeyaz, dış yüzeyi yani. Evet. Ondan sonra üzerinde de çiçekler var, papatyalar ve çeşitli işte çiçeklerin resimleri var. Çok güzel bir otobüs, çok ferah bir otobüs. Aa, süper bir yermiş. Programın adı da, daha doğrusu otobüsün adı da Rengarenk Bir Dünya. Yani tam böyle görüntüsüyle, ismiyle uyumlu bir. Peki otobüste otobüs, başka kimse var mı Burcu Hanım? İşte otobüste o anda kimse yok. Ben işte el kaldırıyorum, biniyorum. Sonra sırayla işte yol bende geçerken güzergah üzerinde siz dinleyicilerinizi içeriye davet ediyorsunuz. Ve bu şekilde program yapıyorsunuz. Yani canlı yayın, halka açık, güzel bir etkinlik. Çok güzel fikir. Güzel fikirmiş. Vallahi Ramazan boyunca yapacağımız yayını rüyasında görmüş Burcu Hanım. Rüyanız evet, hayır olsun diyelim. Teşekkür ederim. Buradan ben bunu aktarmak istemiştim. Şimdiden müjdeleyelim. Gerçekten bu arada beyaz otobüste Murat'tır. O Murat'tır, da aklınızda evet, olsun. Evet, yani, senin Murat'ın marka olarak değil. Ramazan boyunca da dışarıdan yayın yapacağız. Artık ya, otobüsümüz yok ama. Görme şansını elde ederiz o zaman. Öyle denk getiririz. Çok teşekkürler Burcu Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Bu arada sevgili dinleyiciler, sizler de bizlerle ilgili gördüğünüz rüyaları 444-2406'ya canlı olarak aktarabilirsiniz. Hattımız son 2 saat açık olacak. Rüyanız hayrolsun diyoruz şimdiden. Güzel rüyalar canım. İnsanlar görüyormuş demek ki. Birisi bir başlatır. Çünkü hani ben de bir sürü insanla ilgili rüya görüyorum. Açıp söylemeye şeyim olmuyor. Fırsatım olmuyor. Olmuyor ama böyle bir şey varsa hazır. Açarsın, söylersin. Ünlülerle ilgili mi? Kimi yani zaman ünlüler, kimi zaman sizler oluyorsunuz. Sizlere bile söyleyemedim. Kaç tane rüyamda gördüm ben. Ege'yi mesela çok görürüm. Oktay, sen mesela en zor rüyalarımda sen benim kurtarıcımsındır falan. Böyle çok güzel şeyler görebiliyorum yani. Beni iyi mi görüyorsun rüyanda, kötü mü görüyorsun? Vallahi seni çok iyi görüyorum Ege'cim. Hiç kötü görmedim bu aralar. Çok iyi ya, ne kadar güzel. Çok iyi, bayağı bayağı. Murat demek biliyorsun. Biliyorum, bilmez miyim? Şimdi bir kez daha ortaya çıktı genç kızlar. Tamam evet, romantik. Gerçi bunlardan, romantizmden etkilenmek de şeyden öğretiliyor. Filmler falan öyle şeylerle kafamızı dolduruyor. İşte bir şey söyleyebilir miyim? Bak öyle etkileniyor ki insanlar bazı romantik filmlerde. İşte ortalığı ateşe veriyorlar. Ateşe veriyorlar dediğim, mesela bir odaya giriyorsunuz. Her taraf tea light. Yani tea light dedim, içeride mesela 500 tane tea light var. Öyle insan, ucuz da bir şey ya. Ucuz olduğu zaman bunu alıyorsun. Hem romantiyim hem ucuzcuyum diyerek ikisini bir arada çıkarma şansına sahip oluyorsun. Buna heveslenen insanlar nasıl biçim? Filmde açık alanda yapıyorlar. Açık alan dedim. Orada bir sürü işte efendim yangın söndürücüsü. Orası gerçek bir oda değil zaten. Değil. Ha, gerçek bir oda değil. Efil. Bir set. Bir set. Ha. Ya sen bunu kendi elinde niye yapıyorsun? Ondan sonra odayı... Belki 5 kişi 10 kişi yakıyor bunları. Tabii canım. Şimdi birinciyi yaktığında öbürünü, sonuncuyu yakana kadar 50 defa erir o. Tabii, bir kere bunu hani benim bir arkadaşım bu konuda şey. O, işte çakmakla yakmaya çalışırken 1, 2, 3, 4 diye gidiyorsun ya. İşte giderken artık hani sonlara doğru çakmak kızıp şey hale geliyor. Elini yakıyor. Akkor. Ve içerisi 150 derecelik sıcaklık bir taraftan. Hani romantizmin nesi romantizm? O zaman hamam dünyanın en romantik alanlarından bir tanesi olurdu. Evet doğru, gerçekten de öyle. Yani romantizm mumlu olmaz. Telefonumuz varmış. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Konuştuğumuz gizemli dinleyici siz de olabilirsiniz. 444-2406 telefon numaramız. Bu arada Twitter'da da sorumuzu sorduk. Genç kızlar, sorumuz size dedik. Çiçek mi, kebap mı? Şimdi tabii bazı soruların cevabı o kadar belli ki. Hem çiçek hem kebap. Bu arada çok enteresan. Acaba hattımızda mı dinleyicimiz? Neslihan Hanım hattımızda. Evet, acaba evet, Özgür, hattayım. Özgür'ün Özgür'ün Neslihan mısınız siz diye korkarak soruyorum Neslihan Hanım. Hayır, İbrahim'in Neslihan'ıyım ben. Ha öyle mi? Tamam iyi. Tamam. İbrahim'in Neslihan, içimiz rahatladı. Merhabalar evet. Neslihan Hanım, neredesiniz merhaba şu anda? Şu anda neredeyiz? Maalesef trafikteyiz, çiftlik tarafındayız. Tam çiftlik tarafında. Vallahi hazır vallahi gitmişken kokoreç köftesi büyük diyorum. Bir hata yaptık. Trafiğin bu kadar yoğun olduğunu bile bile lades dedik. Geldik buraya, sıkıştık, şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? İstanbul yoluna çıkmaya çalışıyoruz. İstanbul'a mı gideceksiniz yoksa o yola çıkıp bir perahalama mı gideceksiniz? Yok, hayır. Etimesgut'a gideceğiz. İstanbul yolundan doğru gitmek durumundayız. Alışveriş yapacağız biraz. Öyle peki, yani. Neslihan Hanım, İbrahim Bey kim? Eşim. Eşiniz. Ay ne kadar güzel. Evet. O zaman eşiniz size hala romantik hareketler yapıyor mu? Tabii ki canım. Benim kaç senelik evlisiniz Neslihan Hanım? İki yıllık evliyiz. Ama ne kadar güzel. Daha mesela iyi. Size hiç Neslihandro, Neslihandro diye şarkı söylüyor mu? Yok yok, şarkı söylemiyor. Onun repertuarında genelde türküler var. Peki Neslihan Hanım en son ne yaptı İbrahim Bey size? Böyle sizi hoşunuza gidecek. En son ne yaptı? En son evlilik yıl dönümümüzde çok güzel bir kolye hediye etti. Canım bunun neresi romantiklik? Bence niye işte canım, en güzel takla atarak mı etmesi lazım? Zaten ya? Senin romantizm anlayışınla ilgisi hayır, yok Fahret. Hayır, yani... hayır. Öyle olsaydı İbrahim Bey gelir sana armağan ederdi kolyeyi. Benim dediğim şey hani maddi tabii işin içine girebilir de hani romantizm adına ne yaptı İbrahim Bey? Vallahi romantizm adına ne bileyim hatırlamıyorum. Canım size işte... şiir yazdı mı? Hayır. Ha, evet ilk tanıştığımız zamanlarda yazdı ama evlendikten sonra yazmadım. Peki böyle başka ne yapılabilir? Mesela böyle ortalığı ateşe verdi mi? Yani ortalığı ateşe verdi mi derken yok böyle. Yok canım. Ortalığı ateşe verdi. Yani yok öyle bir şey yapmadı. Sokaklara yani çıkıp oralara buralara lazerle isminizi yazdı mı? Ay hayır. Sabah işe gidiyoruz. Akşam 6'da çıkıyoruz. 7'de ancak gidiyoruz. Yemek yedik. Ortalığı topladık. Yattık derken gün bitiyor. Ortalığı ateşe verecek zaman yok yani. Doğru, siz de haklısınız valla. Yani Neslihan Hanım da haklı, İbrahim Bey de haklı. İbrahim Bey ben haklı tabii canım sonuçta. Yani. Peki o yüzden fazla gitmiyorum. Romantik bir adam mıdır İbrahim Bey size göre? Ya genel anlamda öyle tabii. Çok şükür. Mesela nasıl evlenme teklif etti? Öyle bir şey var mı sizin? Evlenme teklifini ben Sakarya Caddesi'nde hiç beklemediğim bir anda aldım. Yani biz evlenmeye karar verdiğimizi konuşuyorduk falan ama yani hiç beklemediğim bir anda Sakarya Caddesi'nde bir anda ortadan kayboldu. Sonra elimde buket çiçek de geldi. Ha, çeyrek dönerle de gelebilirdi aslında. Sakarya Caddesi. Tabii canım ama o da kabulümdür yani hiç problem değildi. Açtım o zaman diyorsunuz. Evet. Sakarya evet. Caddesi'nde gerçekten çeyrek dönerle gelmemek için iyi bir romantik olmak gerekiyor zaten. Doğru söylüyorsunuz ama öyle de gelse bir şey olmaz yani ben yine kabul ederdim. Çeyrek dönerle sorun değil yani gayet iyi bir şey. Şey de var herhalde yani bu İbrahim Bey sadece romantik değil inceliklere meraklı bir insan galiba canım, size karşı canım. Da bu tip hareketleri var. Siz ona yapıyor evet. Musunuz peki Neslihan Hanım bu tip hareketler? Hayır. Olmadı şimdi Neslihan Hanım. Olmadı Neslihandro. Gelmeyin lütfen o kadar. Hayır yani bu biraz böyle karşılıklı hep erkeklerden de beklenmesin canım bu tip şeyler. Tabii canım. Yok yani özellikle hani yaptığım bir şey olmadı bugüne kadar ne yalan söyleyeyim. Zaten yanlışlıkla olmuyor bu. Özellikle yapmanız lazım. Neslihan Hanım yani bilerek isteyerek yaptınız. Ay bak bu ara gittim de ne kadar romantik oldu diye. Yanlışlıkla İbrahim'e de jest yaptım. Evet, evet. Nasıl özür dileyeceğim bilmiyorum. Özgür Bey yanınızda mı bu arada? Evet yanımda. Kim? Özgür Bey sesi soluğu çıkmıyor. İbrahim Bey desen. Özgür Bey nereden çıktı İbrahim Bey? Hakikaten Özgür vallahi, Bey. Oktan... Hakikaten bu Özgür diye benim başım belaya sokacaksınız akşam. Peki Neslihan Hanım bir sorar mısın Özgür Bey mi kullanıyor arabayı şu anda? İbrahim Bey. Hayvan. Allah Allah. İbrahim Bey mi kullanıyor arabayı? Evet. Evet, o bir sorar mısınız sizden romantik hareket bekliyor muymuş? Daha doğrusu böyle. Aşkım benden romantik hareket bekliyor musun? Onu merak ediyorlar şimdi de. Romantizmin kendisi sensin. Bak duymadınız. Romantizmin kendisi sensin. Sen aşkım başka bir şey beklemiyorum. Ama şimdi ama İbrahim Bey de takır takır yani bütün incelikleri yapıyor da. O inanılmaz şu an zaten ezdi yalnız 2 dakikanın içinde bilmiyorum. Hakikaten öyle oldu. Ama yani şöyle sorar mısın? Buyurun. Aşkım ya. Söylesen ya baby. Bazen şöyle yapsa Neslihan ne kadar hoşuma gider diye içinden geçirmiyor musun diye bir sorar mısınız? Vallahi bir daha siz sorar mısınız? Ben anlamadım şimdi. Bunu tekrarlayamam herhalde. Yani ama ben şimdi nasıl baby diye konuşayım İbrahim Bey? Hakikaten ayıp olacak diye korkuyorum ben de. Bir de bir yok. Saattir özgür deyip durduk. Bize zaten bir sinir evet. Olmuştur. Yok işin o kısmını duymadı zaten merak etmiyorum. Tamam. O zaman bir anlatalım onu. uzun. Yok vermeyin. Tamam o zaman siz öyle dediğine bakmayın Neslihan Hanım. Bir yani, şeyler bekliyordur. Mesela yani, bekliyordur. İllaki bekliyordur tabii de işte onu yapacak adam da lazım biraz herhalde. İşte ondan siz yapacaksınız ya Neslihan Hanım. Romantizm deyince böyle bir şaşırtan jest aslında ya. Mesela yani, İbrahim Bey'in sevdiği canım, bir şey var mı böyle yemektir falandır filandır? Ha onu yaparım canım onu mesela sevdiği yemek tabii ama yani plansız programsız. Olmuyor. Neden olmuyor? Biz işe falan beraber gidip geliyoruz. Ne seviyor yani mesela İbrahim? En sevdiği yemek de mesela İbrahim Bey'in. Ya eti çok sever o. Şey diyor mu? Neslihan'cığım bir et yapsan ya baby deyip şey mi yapıyorsunuz? Onun üstüne mi yemek yapıyorsunuz? Ya yok yok hayır. Yani şöyle öyle yani çok fazla yemek seçmez ama sizin de en böyle hani itiraz etmeden yediği tek şey ettir. Et çeşitleridir mesela. Ama böyle istediği zaman söyler işte ay bugün bir et olsa da yesek et mi yapsak acaba diye. Ben de yaparım yani. Peki en son ne hediye o size aldı ve siz ona ne hediye aldınız? En son ne aldık? Ben ona bir şey ses sistemi hediye etmiştim. Geçtiğimiz evlilik yıl dönümümüzde. O da en son bana kolye aldı işte. Kolye aldı. Hı hı. Özür dilerim ya unuttum. Tıraş makinesi aldım ben ona doğru o doğum gününde. Onu unuttum. Teknolojiden şaşmıyorsunuz. Ay hakikaten. Yok işte ihtiyaçla hediyeyi bir araya getirmeye çalışıyorum. Yarın öbür gün peki İbrahim Bey size bir düdüklü tencere alsa hoşunuza gider mi? Ay gider tabii ya ihtiyacım olursa neden gitmesin? Tabii tencere döneri yaparlar. Ne yani, kadar biliyor musun yapardım. Sen düdüklü tencereleri fiyatından haberin var mı? Oktay'cığım benden iyi bilecek o yüzden, bu aralar pek adam tanımıyorum. Bence ya, en romantik hareket olur düdüklü tencere. Ya ben şöyle şimdi evlilikte romantizm olayı bir noktadan sonra hani hayatı paylaşmaya başladıktan sonra bir noktadan sonra artık ihtiyaçlar ön plana çıktığı için aman yok çiçek almış yok böcek almış şeklinde değil de ne bileyim arada hani beni unutmasın birlikte bir şeyler yapabilelim bana yeterli geliyor açıkçası çok öyle özel şeyler beklemiyorum belki de beklentim olmadığı için öyle düşünüyorum ne bileyim. Ya bence doğru bir düşünce canım Neslihan Hanım yani. Yani nasıl mutluysanız öyle devam. Ama ara sıra da böyle şaşırtılmak tabii, insan tabii, hoşuna güzel, gidiyor. Çok çok güzel şeyler de ama işte valla öyle bir çalışıyoruz günümüz öyle bir bitiyor ki Allah sizi inandırsın şaşırmaya zamanımız vallahi, yok ya. Valla tahmin edebiliyorum ya. Peki cumartesi pazar iki günde çalışıyor musunuz cumartesileri? Ben çalışıyorum da o çalışmıyor. O yani onun hafta sonu iki gün izni var. Benim maalesef sadece pazar günü. Bunu siz en başta söyleseydiniz biz hiç size şey demezdik. Yüklenmezdik. Siz sürpriz yapın biraz da siz falan demezdik. Çünkü cumartesi pazar çalışma ay, çalışmayan kişinin olmuş. Diğerine bence yükümlülüğü var. Yani öyle bir sorumluluğu var çok, daha doğrusu. Çok muzdaribim ben o konuda da işte ne yapalım yapacak bir şey yok. Peki çocuğunuz var mı Neslihan Hanım? Yok ama olsun çok istiyorum. Düşünüyorsunuz yani. İnşallah Allah verirse hadi umarım. Bakalım inşallah. Peki i̇nşallah. Efendim ondan sonra zaten en güzel romantizm. Hadi bakalım evet, çocuğun evet, altını evet. Gene ben temizleyeyim demek gibi hareketler olacak. Böyle bir kesinlikle, sürpriz yaptım kesinlikle. Çocuğun altını temizleyeyim. Bizi de haberdar kesinlikle. Edin olur mu? İnşallah inşallah. Peki umarız evet, çıkarsınız en kısa zamanda trafikten i̇nşallah. Diyelim. Çok çok teşekkürler sağ olun. Bu arada iyi akşamlar İbrahim Bey'e de selamlar. Çok sağ olun. Onun da size de selam var. İyi akşamlar. Hadi İyi yayınlar bakalım. Size. Hoşçakalın. Bye bye. Dinleyicilerimize evet bu romantizm hakkında bir kez daha telefonumuzu hatırlatalım. Onların görüşlerini beklediğimizi söyleyelim. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da kullanıcı ismimiz beraber ve solo diyelim. Ben bir, bu arada internette işte böyle forumlarda romantik jestler falan diye araştırma yaptım. O kadar yalancı adamlar var ki. O kadar bak şimdi. Başlıyorum. Yani şöyle başlıyor zaten. Sevdim mi? Sonuna kadar severim. Ama, o ses tonuyla lütfen devam et. Ama nefretimi kazanan da benden korkar. Dağlar ayrı değil. Başlıyorum. Size bahsetmiştim. Beğendiğim kızlardan birinin o gün bir diskoda doğum günü vardı. Ve herkes ona bir hediye almıştı. Bense elim boş gitmiştim. Ve kız çok bozuldu ama benim sürprizim şu olmuştu. Gökyüzüne havai fişeklerle seni seviyorum Özlem yazmıştım. Gökyüzünde fişekler patlayıp yazıyı görünce yüzünün aldığı ifadeyi beklerken o çıtong diye yere düşüp bayıldı. Havai fişekle yazı yazma diye bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Yok. Değil mi? Yok. Öyle bir şey yok ama şey olabilir. Üç şaşı bak. Kıp şaşırabiliyorsa filmlerde belki bile, görüyor olabilir. Yok öyle bir yani şey. Yani filmlerde şeyde teknoloji, animasyonlarda bile olmuyor. Hani böyle bazen yıldızlardan tin tin tin parlayarak bir yazıyor. Havai fişekte isim yazdırırım. Gökyüzüne havai fişeklerle isim yazdırırım. Şey diyecek yakında sigara dumanıyla yazılar yazdı buna. Yalancı adam. Yalancı. Yalancı roman. Ya bana çocukken öyle yapmışlardı da benim roman. Adımı yazıyor babam diye çocuk şey yapıyordu da ben de etrafta sürekli şeydi babama da söyleyemiyordum. Sigara içen herkese gidip benim adımı yazabilir misin? İşte bir tek o hani şey yaparlar ya sigara içenlerin bir esprili o çıkartırlar falan evet. Halka neyse. Ben herkese şey yapıyordum. Sonra da gidip işte o zaman eniştem daha ben ufacığım şey diye ikna etmeye çalıştım. Yok yok Fatih'in babası yazıyormuş doğruymuş. Ya oğlum diyor, tamam bu oğusu bilmem nesi yapılır da ben senin adını nasıl yazayım falan. Bir denesen ya baby. Dedim koskoca enişteme. Onur Baykal şöyle yazmış bize. Daha bugüne kadar romantizm görmedim. Bir iç çekiş dinledik Onur Bey'den. En kısa zamanda tüm renkleriyle hayatına girmesini diliyoruz. Tuna Evren de şöyle demiş. Çiçek mi kebap mı sorusuna. Hakkını vererek soğanıyla lavaşıyla on parmak yenecekse kebap. Yok be, iki bel kibar yiyelim kebabı deneyecekse o zaman çiçek alayım demiş. Çok mantıklı aslında kebaba yaklaşım. Yani genç kızların bir arkadaşlarıyla beraber yemekleri var. Bir de işte beğendikleri insanlarla yedikleri var. Şimdi bir kızı ama adam, ben de rahatsız olurum açıkçası biraz böyle. Yemeğe çıkarmışsın sağlam işte. Sağlam yiyen böyle mesela lavaşı aldı eline tak, hiç tak, tabağı tak. Da değil. Eline yatırdı böyle. Onun üstüne tak tak tak kuzu şişleri koydu. Hep hiç dökmeden. Ondan sonra sumaklı şeyden attı, soğandan attı. Baktım orada biberi mesela, biberin zarını tek hareketlerle parmakla böyle soydu. Oradan tak ayırdı, onun içine attı. Tık tık tık elinde rulo dürümü yaptı, sımsıkı, hiç çatlak patlak yok. Ben vallahi şey olurum, bir rahatsız olurum yani. Ocakbaşı prensesi diyor. Hemen evlenme teklifi dediler öyle kıza. Benim bildiğim fay. Yani öyle iştahlı kızdan da bir erkeğin ürkmesi, ben bunu duyuramam. Ben iştahlı kızdan da korkarım. Şey açık söylemek gerekiyor. O yüzden genç kızlar zaten dışarıda böyle bir küçük küçük bir şeyler diyorlar. Ve genç kızlar restoranlara böyle, özellikle şık lokantalara hep erkekler böyle sevgililerini falan getirdikleri için minik minik ekmekler. Ama esnaf lokantalarında pabuç kadar ekmekler oluyor. Evet, adam öyle gibi yiyorsun. Burada da böyle ekmek kuver falan diye getiriyorlar. Dört dilim minik ekmek. Onu da iki lokmada banıp şey yapıyorsun. Susam kadar ekmek geliyor. Ondan sonra bitince de tekrar ekmek istemeye de utanıyorsun. Ama sen eğer sevgilinle bir esnaf lokantasına gidersen suyunu bana bana. O kız bakalım o zaman gerçekten ne kadar ekmek yiyor. Biraz suyundan da ilave yaptırsan ya. Suyundan koysan ya baby diyorsa kız eğer şeye, aşçı başına, işte orada bir şeyler oturuyor demektir. Yavaş zaten yavaş. İlk buluşmada sulu yemek veren bir yere gitmek bence hem kıza hem erkeğe çok fikir verir. Bakalım o suyunu, yemeğin suyunu nasıl yiyor? Veya yemeğin suyunu yemiyor mu? Tanelerini yiyor, suyu kalıyor mu? Ay. Veya kaşıkla mı yiyor? Ekmek banıyor mu? Mesela bir insanın ekmek şeyler... banışı da çok önemli. Böyle bazıları mesela o kadar çatalın ucuna yerleştir, onu bandır, oradan süzdür, küçücük biç. Hani şey diyorsun, ha suya ekmek banıyor. Demek ki yöresel esintiler taşıyor ama o çatal da öyle bir şey haline getiriyor ki insanı bir rahatsız edici tarafı var. Halbuki eliyle böyle bandırsa, süsle, hafif sular parmağından damlarken ekmeği ağzına atsa ve o parmaklarına şlop şlop diyerek yalasa ne kadar güzel. Evet hakikaten ağzının tadını bilen, çünkü yemek yemesini bilen ve yemek yemesini seven birisinin yemek yapmayı da bileceği ortada. Yani aynı şekilde kız karşısındaki erkeğin yemek yemesinden o adamın her şeyiyle ilgili ipuçları çıkarabilir. Tabii. Mesela ben seninle bir gün kuru fasulye yerken senin ekmek yemeğini görerek pek çok şeyi gözden geçirdim. Bugün eğer 10 yılda geride bırakmış bir iş ortaklığınız varsa, yani ortaklığın ötesinde bir dostluk varsa, bunu neye borçluyuz? Kuru fasulyeye mi? Sulu yemek yerken senin yanında olmama mı? Ama çok affedersin, sen çayın içine bisküvitlerini banarken benim sesim çıkmıyor, ilişkimize helal gelmiyor, ben buna gönlüm katlanıyor. Benim zaten iki ayda bir fasulye yiyorum, o da yani denk gelirse. Doğru ya, fail. Sen hiç fasulye yemiyorsun ya. Bir gün yayında fasulye getirelim de sen bir onu ye. Haftaya, pazartesi ilk gün bunu yapalım. Yani bari fasulye yemesinde bir şey yok. Ekmeğin kullanışından ben rahatsızım. Biliyorum canım, bana niye anlatıyorsun? Ben mesela... Ama ben sen de bari küfreden... Arkadaşım, ben bundan şikayetçi değilim ki. Yani ben sadece bildiğimi söylüyorum. Yani yani. Ben de güzel kullanıyorum. Sen de fena kullanmıyorsun. Yok, ben senin kadar kuvvetli kullanamıyorum Fahri. Sen amacını aşan bir şey şekilde kullanıyorsun ekmeği. Yani mesela bir dilime yakın ekmek sürekli elinde oluyor. Hani o benim. Bir son, dilim, o benim. Bir dilim ekmek elinde oluyor ve sanki kendini dengelemeye çalışıyormuş gibi böyle sola doğru sarkmaya başlıyor, hop eline ekmek oluyor. Rottur, balanstır, o tip ayarlar mı oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum da. Benim yani. Püskürtü banışımı bir seyrettiysen. O kadar çirkin yiyorsun ki Ege onu. Ben onu bir söyleyeyim. Prenses gibi yiyorum. Onu banıyorsun böyle. Alıyorsun. O bisküvitin zaten parçaları, o çayı bari onu yapıyorsan şeyde iç. fincanda iç. Yani dışından gözükmesin. O bulamaç gibi oluyor zaten. Bir de en pis noktanı söyleyeyim sana. İçiyorsun içiyorsun. Bana içiyorsun ya. Yiyorsun. Evet. En son dibinde böyle tortulu bir çay kalıyor ya. Yani. Çünkü arada bazılarını kaçırıyorum. Zamanlama hatası yapıyor. İşte tak pis... alırken pat diye düşüyor. Heh. En yani onu yapmasan belki yine biraz onu daha. Onu yapıyor, da... yiyor mu onu? En sonuncusunu da kafaya dikiyor bu böyle şey o çayın böyle diye ağzını. Ama dikilir o en güzel kısmı. Ondan daha güzel bir şey var mı? Sırf ben ileride zengin olacağım. Böyle çaylara da hiç bisküviyi banmayacağım. 3-5 bisküviyi eriteceğim, kaşıklayacağım diyor. Çocukluğumdan beri hayallerim o vardı. O sadece o bisküvinin o son kısmını ben çayla beraber kafaya dikilmesine bir şey demiyorum da. O bardak beni utandırıyor. Utanç bardağıdır o. Yani o servis elemanı götürüyor ya o bardağı. Dokunamıyor. Buna ne yapmışlar diye. Böyle bir şey. İçi bisküvi, dışı bisküvi. Bir de bisküvi olduğu da anlaşılmıyor onun. Evet, çayla bisküvite dönüşüyor. Evet. Bisküvit de bir şey. Aynı şeyi bugün çay, ayran simitte yaptı Ege. Fark etmedin evet. mi? Evet. Ya arkadaşım bir şey banarak yeme. Bana diyorsun da simidi bana. Ayrana simidi bastı. Ayrana banıp yemek ne demek? Ne sen, demek bana açıklar sen orada iyi yine uyuyor taklidi yapıyordun sen. Ben muhatap oldum orada. Vay. Kafanı koymuşsun sen orada uyuyor şey. Değerli arkadaşlarım. Akşamın 5.30'unda gelmişiz radyomuza. Sabahın köründe gelmiş simitler kurumuş. Ben nasıl ıslatacağım onu? Tepsi sert böyle elini ayrını hafif avucuna dök. Bunu şey mi diyeceğim? Üstüne serpiştir tepsi sert. Erdoğan'cığım şunu hafifçe su serpip mikrodalgaya koy benim için baby mi diyeyim. Etesen ya baby mikrodalgaya koysan ona söylersin. Tüprük. Onun yerine. Çok özür dilerim yayında tüprük dedirttiğini. Onun yerine çok bana. Güzel ağzımın içinde yapacağım işlemi dışarıda yapıyorum. O simit bu arada dinleyicilerimiz. Ama işte ondan sonra kontrol edemiyorsun o simidi. Çünkü o simit doğa kanunu. Gereği öyle olmuş zaten. Sert. Dışarıda sert. Senin ağzın içinde yumuşaması lazım. Sen onu dışarıda biraz yumuşatıyorsun. Biraz takviye olmasında ne zarar var? Ondan sonra ayranın şeyinin kapağının üstüne düşüyor. Öyle bir simit vardı gördün mü sen onu? Bir lokma. O ayranın şey kapağı var ya alüminyum folyo evet. tipi. Onun üstünde böyle bir düşmüş. Bütün ayran bitinceye kadar ona baktım ben. Ne zaman üstüne düşecek? Ne zaman üstüne düşecek? Ben bir kere bir insanları şeyim. Bir de strese sokuyorsun. Evet. O da var. Ne stresi sokuyormuşum. Ben sana söyleyeyim mi bak. Ayranla şey yiyorsun. Simit yiyorsun. Güzel. Bandın. Kuru. Islatmaya çalışıyorsun. Ben burada hep niyet önemlidir diyorum. Güzel. Şimdi sen öyle bir de el ayak koordinasyonun yok ki. Böyle banıyorsun. O çıkartırken ağzında mesafe var ya elinin geleceği şu mesafe. Şimdi ben Fahir. Onun doygunluğu ayran doygunluğu. Bak fiziksel anlatıyorum sana. O simidin ayran doygunluğu Fahir, fazla. Ben güzel. Yalnız TMC'yim. Fizik almadık. Ne olacak? O onlar damlaşıyor. Damlaşıyor derken? Yoğuşma gibi bir şey. Yani damlalar düşüyor. Damlaşmalı evet. kombi. Ve o yani şapur şupur ya masaya dökülecek ya üstüne dökülecek falan. Ve stres yaratıyorsun. Onunla getiriyorsun falan ama onu bir de biraz beceriksizce yapınca insan şey oluyor. Ya adam ye bitir şunu ye simidini. Üç üstüne ayranını. Beni de şey yapma mağdur etme. Kimse de mağdur olmasın. Tamam istiyor. Çok özür dilerim. Peki şuna hiç dikkat ettiniz mi? Ne kadar banıyorsan bisküvi olabilir. Simit olabilir. O kadar ödüyorsun değil mi? Ben onu fark ettim. Yani ne kadar banıyorsun o kadar o ödüyorsun. Biraz ucunu banıyorsam bandığım yere kadarını ısırıyorum ve kupkuru bir simit bırakıp yeni bir banış yapıyorum. Senin ekmek yiyişinde koca pabuç kadar ekmek ucunu ansiklidir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çünkü ben şey onu gibi, taze ekmekte yaparım. Ve sevdiğim taze ekmekte. Şöyle gibi hani böyle bazen ya olmasa orada şey su bahane doğru. Yani ben başka Fahir, bir şey Fahir her ekmeğe aynı muameleyi yapmıyor doğru. Sevdiği ekmeklere daha farklı davranır Fahir. Yani sanki bir yerde çocuklar böyle bir şey görüyorlar ya sebebini anlamadan evet. Ha, ilk önce bunu yapıyorsun sonra bunu yapıyorsun sonra böyle yapıyorsun falan gibi bir sırayı görüyorlar onu taklit ediyorlar. Fahir de birisini ekmek banarken görmüş ama olayın amacını anlamamış gibi böyle alıyordu ekmeğe. Böyle yapıyordu. Ne ölçü bilir. Ama Fahir şey. Yani öyle bir şey var. Evet. Yani senin sabit ya. Şey sağ elindeki veya bir elinde sabit. Ben sol pilav, elinde pilav, pilavla da aynı şekilde sabit dediğini gördüm. Yani o pilav yerken pirinç pilavından bahsediyorum. Yani ben hatırlıyorum o sahne gözümün önünde. Böyle elinde sabit. Yemiyorsun da. Yesen ben huzursuz olmam mı? Sanki vortex var sofranın ortasında. Ekmekle dünyaya tutunuyor gibi. Ekmeği bıraktığında vortex'ten gidecek. İşte onu diyorum ya. Mesela vortex aile lokantası. Bir de yerken de birbirimizi uyarmıyoruz. Yani mesela bugün simit ayran mücadelesi sırasında Ege'yi kenara çekip konuşabilirdik mesela. Hayır. Hiç konusunu açmadık. Ama siz beni uyarıyorsunuz. Mesela sen çok çirkin bir şekilde uyardın beni Fahir. Neyi? Az önce yine bugünkü yayınımızdan önce işte O sudan içecektim ama son içişini gördükten sonra vazgeçtim dedim. O kadar üzüldüm ki, o kadar bozuldum ki. Yo iç, içine şey yapmadım. İstersen içebilirsin. Üstelik bir şey de yemiyordum ben. Mesela birbirimizi uyarmamız lazım ve hemen çeki düzen verdim su içişime. Dikkat ettiysen Fahir. Ondan sonra ama uyarmıyoruz. Evet, uyarmak konuşalım, çok önemli. Daha çok konuşalım bence. Bozulmamak lazım bu tip şeyleri. Bundan sonra çevremizdekileri rahatsız eden hareketlerimizde birbirimizi uyarsak ya baby. Mesela ben patates kızartılırken bir kere hayatımda evet, ya da iki kere belki üç, en fazla üçtür yani. Üç kere ekmeği kızartmanın şeyine, yağına batırdım ve ekmeği yedim diye yedim. Bir keresinde siz gördünüz, bütün hayatım boyunca o bende bir kambur oldu, biliyor musun? Aslında bari öyle silinebilirdi de bir kere de onun üstüne karpuz suyuna ekmek bandın ya, ondan öyle bir ama şey. Ama karpuz suyuna ekmek banılır. Salata tamam. Suyunu nasıl banılırsa karpuzun suyuna da banılır. Vallahi ben senin ekmeğin neresine bandığın önemli. Ekmeği nerelere bandığınla ilgili türküler yakıldığını biliyorum Anadolu'nun dört bir yanında. Bundan sonra birbirimizi uyaracağız. Nedir rahatsız? Uyaralım işte tabii. Ve bu uyarılar karşısında da hemen fevri davranmayalım. Mesela şimdi bu akşam ben simit yerken siz beni uyarsanız, abi nasıl yiyorsunuz falan filan deseydiniz, ne olacak abi yiyorum işte falan derdim de, bundan sonra öyle demeyeceğiz. Özür dilerim, nasıl yemeliyim falan diye sormam lazım o zaman. Hepimiz anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Tamam, tamam, bir şey verelim. Çünkü böyle bir ilerleme kaydedemedik. Bu hareketler yapılalı belki 6-7 sene olmuştur. 6-7 sene içerisinde herhangi bir ilerleme kaydedemediğimizi şu anda müşahede etmiş bulunmaktayım. Doğru. Yalnız bir şey de söylemem gerekiyor. Açıkça belirt. Açıkça belirteyim hakikaten de. Şöyle bir şey var. Bugün içtiğim ayran, ben çok ayran içen bir adam değilim. Ve dinleyicilerimize açık söylüyorum. Biliyorsunuz programımızın sloganı samimi miyiz sevgili dinleyiciler? Açık açık söylüyorum. Yaz aylarında ayrandan daha serinletici bir şey yok. Hakikaten yok. Kolalar içtim. Yok efendim, kola almaz. Şekersiz kolalar içtim. Çay. Sodalar içtim. Hararet alır dediler. Çay içtim. O milkshake'ler, buzlu kahveler falan hepsi bir tarafa. Ben bir şey daha söyleyeceğim ama. Evet. Ayran dedin. Güzel söyledin. Soda ayran yap birinde de. Soda ayran mı? Hamam, soda hamam ayran. Şeyi o. Aa, yok. Soda ayran ve vişne soda. Bunları yap. Gel ondan sonra de ki Fahir'im, çünkü orada mineral kaybını da alıyorsun Oktay'cığım. Daha da böyle bir zindeleşiyorsun. Daha zarif bir yapın oluyor. Ya ayran çok güzel de ayranı içtiğin zaman çok önemli. Yani şimdi tatlı bir rehavet çökme olasılığı da var ya ayranı içtikten sonra. O can sıkıcı. Ayrandan sonra oluyor mu ya? Oluyor, oluyor. Bana oluyor. Tanıtıcı film yüzünden mi? Çünkü o trende ayran veriyorlardı. Meğer o ilaçlı ayran. İlaç koymuşlar. O kafamızda yanlış mı? Yok canım, ben de bugün etin yanında ayran şey yaptım da o kadar etin yanına bir gariban ayranın günahı var. Hayır, o gariban ayranın günahı. Evet, masum yani. Şimdi bir buçuk pideleri yiyip yanında da ayran yedin de ondan. Yok, ondan mı olarak mideyi sen yemekle dolduruyorsun. Boş boş ayran içtim diye uyuyorum. Zannediyorum. Hatta ılık sütün uykuyu kaçırdığı falan bile söylenmişti yakın zamanda. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz anladığım kadarıyla. İsterseniz tarihe geçen romantik hareketlere bakacağız. Bu arada hemen araya vermeden önce dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakalım. Bakalım. Zeynep Tarkan şöyle demiş. Kalıcılık meselesidir demiş. Çiçek mi kebap mı sorusuna. Hediye işi. Hiçbiri kalmıyor ki canım. Çiçek solup gider ama kebap vücutta kalıcı yerine hemencecik alır diyor. Aa, bak çok hoş söylemiş Zeynep Hanım gerçekten. Çiçek de eğer yapma çiçekse mesela kadife olabiliyor böyle yapma çiçeklerde kalıcı olabilir. Evet, tatlar kaçıyor. Evet, i̇şte tatlar şu kaçıyor. Sıcak havalarda en sıkıcı şey sıcak su. Sıcak su kadar hakikaten yani şey mi yapacağız? Kirli mi gördü bizi stüdyoda? Başımızı mı yıkayacağımızı düşündü. Bilmiyoruz. Buradan Erdoğan'a hemen şey yapalım. Böyle acıklı gözlerle bakarsak o zaman belki işler yoluna girecektir. Bu arada bir dinleyicimizden daha mesaj gelmişti. Onu okuyamıyorum ama Tuna Hanım şey demiş. Tam da Fahir'in dediği gibi dürüm yapıyorum. Ocakbaşı prensesi benim demiş. Vallahi tebrik ederim o zaman. O zaman bir müzik arası verelim. Müzik arasının hemen ardından yeniden beraber ve Soul Sohbetler'de buluşalım. Müzik Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Romantizmden, romantik hareketlerden konuştuk. Tarihe geçen romantik hareketlere göz atalım mı? Yeni bir konuya geçmeden. Aa, vallahi çok çok güzel olur. Tarihimizden bir ders alalım. Şimdi bunun başında en büyük romantik hareket Taç Mahal hikayesi var zaten. Evet, aslında evet. Çok doğru. Bilinen efsane, Hindistan'daki efsane değil tabii, yani efsanevi olay desek daha doğru. Babür İmparatoru Şah Cihan 1631'de 14. çocuklarını doğururken ölen karısı Mümtaz Mahal için Taç Mahal'i yaptırıyor. Bir aşka adanan dünyanın en büyük ve en görkemli eseri. Hatta ustabaşının sağ elini kestiriyor sonra bir daha yapmasın diye. Sanki yani herkes saray yaptırıyor gibi. Ustabaşına ayıp değil mi? 22 sene şey yapılıyor açılışta. Şimdi de Taç Mahal'in açılışı için ustamızın elini kesiyoruz diye açmışlar. Ben romantizmin böyle kanla kirletilmesine de karşıyım. Zaten bence de romantizmin kanla kirletildiği tek olay bence dünya üzerinde o açıdan da. Romantizmle kan hiç. Hiç uymuyor canım tabii, çok ayıp da işte o artık şey sarhoşluğu. Neydi? Prenses miydi? Yok. Kraliçe miydi? Yok canım. Neydi? Şah Cihan'sa şahın karısına ne deniyor? Sultan mı denir? Hanımefendi. Prenses Mümtaz. Hanımefendi diyelim. First lady diyelim, ne diyelim. Şimdi? Artık 22 sene sürdüğü için bence başka bir şeye de sinirlenmiş olabilir. Başka sonradan şey diye hikaye değişmiş olabilir. Başka kimseye ya, ha, başka bir şekilde zaten aynısından yapmasın diye kestirdi falan. Bak, niye o, bu kadar uzun sürdü falan diye de düşünmüş olabilir. 22 yıl sürmüş. Sonra bir daha başka aynısından yapmasın diye yaptı veya falan. Veya malzemeden çalmış olabilir. O da olabilir. Yalnız şöyle bir şey var. O 22 yılın bitimine zaten şey yapmıyor. Oğlu diyor ki biraz babacığım biraz abarttın diyerek onu son yıllarını şeyde geçiriyor. Şah Cihan. Gerçi tabii malzemeden çalsa da. Gözetim altında geçiriyor. Malzemeden çalsa da ne bileyim uzun sürse de yine de el kesmek, el kesmek mantıklı gelmiyor bize. Makul, onu da dipnot olarak söylüyor. Cezali. Evet. Richard Burton 1969'da önce başkasına satılmasına rağmen 69.42 kratlık elması eşi Liz Taylor için almayı başardı. Richard Burton bu şey miydi ya, hava yolu sahibi olan adam mıydı? Hayır canım, Richard Burton aktör ya, yani artist. Medusa diye filmi vardı ya, hatırlarsın. Ha tamam tamam. Çift iki kez evlenip boşandı. Liz Taylor aynı elması 1979'da 5 milyon dolara sattı. Bu arada kaça almıştı? Kaça aldığını, adamın kaça aldığı yazmıyor. Romantizm olduğundan kaçtan döndü bu işler diye onu çok şey yapmışlar. Bu romantizm de bana 10 milyon dolara patladı. Taylor öldüğünde Richard Burton'un yanına gömülebilmek için ünlü aktörün son eşiyle müzakere halinde. Ne kadar müzakere olabilir ki? Gömülsem ya baby. Hayır olmaz. Gömülsem ya baby diye mi devam ediyor müzakere? Liz Taylor da zaten otomatiğe bağladı son dönemlerde. Eric Clapton. Arkadaşı Beatles üyesi George Harrison'ın karısı Patti Boyd'a aşık oldu. Bir türlü ikisini ayıramadı. En sonunda Leyla ile Mecnun'dan esinlenerek meşhur Leyla şarkısını yazmış. Ve sonra ayrılmış Boyd. Şeyden, Harrison'dan. 9 yıl evli kalmışlar Eric Clapton'la. Sonra boşanmışlar mı? Hı-hı. Ama şarkı hala en güzel şarkılardan biri. Şimdi bilmediğimiz bak bir olay daha. En yavan hareket. Bunlar tabii biraz Hollywood hareketi olduğu için ne kadar gerçektir, ne kadar şeydir bilmiyorum. Şeyden, sahneden evlenme teklifi mi? O mu? Zaten Hollywood'da sahneden evlilik teklif etmeyeni dövüyorlarmış bildiğim kadarıyla. Hollywood yasalarına göre orada evlenemiyorlarmış. Nişanlı. Su altında evlilik mi? Hı-hı. Su altında yok, yok, yüzük o takma. Hediye. Ha. Ben Affleck, Jennifer Lopez'e ne hediye etmiş olabilir? Aman yüzük hediye etmişti bir, hı-hı, tane. Ev mi? Hı-hı. Değil. Ev aksesuarı diyeyim. Ev aksesuarı. Halı mı? Vazo mu? 105 bin dolar ödeyerek değerli taşlarla bezenmiş bir tuvalet oturağı satın almış. Tuvalet oturağı mı? Tabii İkisi de yalnız bir araya gelince çok anlamsız, tuvalet masası için oturgaç gibi bir şey diye onu daha güzel Türkçeyle söyleyelim. Tuvalet oturağı biraz şey oluyor. Yani benim gözümün altları morarmış. Değişik bir şey yani. Victoria Beckham David Beckham için şişesi 50 bin dolar olan bir parfüm satın almış. Bir falanca isimli parfüm 6 ayda üretilebilmiş. Koku filmini seyretmesem vallahi bunu şey yapardım yani, inanabilirdim de yok öyle bir şey. Free Shop'tan çok uygunu alabilirdi halbuki. Yurt dışına da çok sık gidip geliyor. Bu bir romantik bir hareket değil canım. Bir şişesi 50 bin dolardan parayla romantizm satın alınmaz yani. O zaman yani biz de şey mi diyelim yani? Bizce en romantik harekette işte üzerinde elmas kırıntıları olan İskender kebabıdır mı diyelim? Yok öyle bir şey. O yani de hakikaten çok garipmiş bu Victoria Beckham'ın. Evet hakikaten görgüsüzlük tam anlamıyla görgüsüzlük. Buna demeyeceksek neye diyeceğiz bilmiyorum. Bunların evinde mi vardı bir tane şey? Kola makinesi mi? Kola makinesi vardı. Evet. Habire konuşuyorduk evet. Bir ara. Bunların eviydi değil mi Beckham çiftinin? İşte yani evinde kola makinesi. Wagner. Aynı birbirine uyuyor aslında. Müzik kutusu al onun yerine. O da kutu, o da kutu. Madem kutu kolaya meraklısın. Madem içine bir şey koymak için kutu alıyorsun. Ondan sonra... Wagner mi dedin? Wagner evet. Sevgilisi eşi Richard Wagner. Sevgilisi Cosima için 33. yaş günü hediyesi olarak senfoni yazdı. Uçan Hollanda. Bak o tamam. Ne? O tamam. 14 kişiden oluşturan bir orkestraya evinin merdivenlerinde bestelediği Siegfried Idle senfonisini çaldırdı. Cosima anılarında müziği duyunca uyandım. Aman tanrım ne müzik diye yazdı. Bu da şimdi yani ne bileyim. O biraz hani, değişmiştir hikaye. Wagner şey olsaydı sigorta şirketinde çalışan birisi olsaydı senfoni yazması romantik olurdu da zaten bu adamın işi bu değil mi? Yani bankacının karısına hesap açması gibi bir şey değil mi bu? Sana hesap açtım. Vadesiz. Ay canım, bir... Sonsuza kadar aşkımız devam edeceği için bir vade koyamadım. Ve hesabın adı öpücükler yatırdım diye. Yani adam işini yapmış gene. Canım o kadar değil canım. Sonuçta biraz sanatçıyı da şey yapma. Sen de hemen iki dakikada harcama yani orada. Bir de Wagner'e ilham gelecek de Wagner şey yapacak yani onu o bir ilham tipi bir şey gelmiştir. Ona göre bir eser çıkmıştır. Şöyle bir şeyse onu kabul ederim. Wagner derse ki hanımım bundan sonra yazdığım ilk beste sana. Tamam o zaman senin için yazıyor. Ama şimdi yazmıştır güzel bir beste. Bunu da bizim hanıma ithaf ediyoruz falan gibi. Ha, yani bir de... Bizim evlilik yılda ölümünü unuttuk. Hay Allah ne yapsas gidemezsin diye. 33. doğum gününde 14 tane müzisyen getirmiş. Merdivenleri dizilmişler. Bence 33 tane müzisyen getirseydin. Kadın sabah kalkıyor sersem sersem müzikle. Evin içine ayakkabılarla lap lap lap girmiş kemancı memancı falan adamlar. Kadın kalkıyor şaşkın şaşkın. Ayakları sabahın kokuyor köründe... o müzisyenler çünkü gece boyu çalmışlar. O ayaklarla giriyorlar. Hop Wagner çağırdı sarhoş mu gelmiş artık uykusuz mu gelmiş. Kesik adamlar. Bir ayak kokusu ter kokusu. Kadın kalkıyor bir de ondan sonra çay demli. Arkadaşlar çocuklar da burada sabahtan beri bekliyorlar akortla makortla bir de şunlar bir çay koysan falan diye. Kadın bir de ondan sonra geceliklerle. Gözleme açıyor. Adamlara gözleme açıyor. Zaten Wagner'in evi vitrin şeklindeymiş. Görse vitrinde gözleme açılmış. Ya çılgın müzisyenler tabii. Wagner gözleme diye var zaten. Görmediniz mi hiç? Wagner gözleme evi var. O senin dediğin. Bak şu güzel bir hareket. Ne var? Yani bu gerçekten bir mimar ve mucit olan John Hems... Karısının ev işi yükünü azaltmak istedi. 1927'de dünyanın ilk çöp öğütücüsünü icat etti ve adını Incinerator koydu. Hems'in seni seviyorum diyerek karısına hediye ettiği çöp öğütücü kısa sürede her eve girmeye başladı diyor. Bu hakikaten oturmuş benim için icat yapmış. Aman yani o zaman düdüklü tencereyi bulan adam da hanımım seni düşünerek düdüklü tencere yaptım. Evet yap. Hanım seni düşünerek bak burada fırızga yaptım. Nasıl beğendin mi fırızgayı? Çok güzel bir buluş. İşin kolaylaşıyor. Fırını ayrı ızgaraya ayrı zaman mı? Ortana attırdığım zamanla aşkımızı doya doya yaşayalım. Ya ben sevmiyorum. Ya sevmiyorum dedim. İcatları mı sevmiyorsun fırızgayı mı sevmiyorsun? Hayır yani hayır fırızgayı... Çöp öğütücüsü ne? Romantik bir şey icat etsen anlarım. Hayır hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey genç var. Genç bir kız ama gibi tepki verdim sana ama. Hiçbir şeyi de beğenmiyorum. Canım adam Wagner bir beste yapmış. Onu beğenmeyen sen miydin? Onu beğenmeyen. Onu beğenmediniz. Çöp öğütücüsü. Ne yapsın adam? Çöp öğütücüsü yapmış ya. Koskoca çöp öğütücüsü yapmış adam. Ya fırızga yapsın onu diyorum. Onu kabul ediyorum işte. O noktaya kadar kabul et. Çöp öğütücüsü ne? Yolu yeni. Çöpü de sen at. Evet. Karıcığın yorulmasın. Senin evinde çöp öğütücüsü var mı Oktay? Yok. Senin evinde var mı? Benim arkadaşımın evinde çöp öğütücüsü var. Ne güzel bir cihaz. Dünyada daha güzel bir cihaz olmayabilir. Gürültülü mü çalışıyor? Çok hafif bir mırıltı gibi bir gürültüsü var. Ve ben kendimden geçtim onu görünce. Böyle yemek yemiştik. Tavuklar falan vardı. Ben böyle kemikleri de atasım geldi. Yani genel olarak mesela işte... O köpek köpeğe verilmez, bir de köpe ödüsüne atılmaz o tavuk yemeği, süngericisidir. Nasıl diyeyim size, hani böyle bir yemeği bir şeyi vardır ya, fasulye vardır, pilav vardır tabakta mesela. Hı, evet. O normalde çöpe atarsın ya. Burada onları suyun altına tutuyorsun, o kendisi öğütüyor. Ama işte içinde başka şeyler olduğu zaman, hani mesela peçeteyi falan tabağa atarsın ya. Hı. Onları gene çöpe almak gerekiyor ama ben öyle bir büyülendim ki her şeyi, elime geçen her şeyi oraya atmak istedim. O kadar güzel bir şeydi. Dursun Aslan hattımızdaymış. Dursun Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ege, merhabalar. Hoş geldiniz Dursun Bey, neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Vallahi şu anda Cinnah'tan çıktım, tam botanik karşısında arabayı sağa çektim, sizinle konuşuyorum. Romantik romantik botanik bahçesine mi bakıyorsun yok, Dursun Bey? Yok yok, arabayla giderken işte trafikte araba sürme şey, telefonla konuşmayayım diye sağ tarafa çektim. O da botanik denk geldi. Nereye gideceksiniz peki oradan? Dursun. Vallahi şurada şey Ahmet Mithat Efendi'de güzel bir yer varmış. Oraya doğru bir gitmeyi düşünüyorum. Hmm. Aa evet, hadi bakalım, o süper. Güzel yer. Hakikaten güzel yer Ahmet Mithat Efendi. Evet evet, orayı, Ahmet Mithat Efendi'nin içi de güzel, kendi de güzel. Peki efendim. Dursun Bey, evli misiniz? Yok hayır hayır, bekarım ben. Kaç yaşındasınız? 29. 29. Romantizminizin doruğunda mısınız? Romantizmi, onu aslında söyleyeceğim de, hani bu aslında ülkede artan ıssız adam sayısından herhalde ben de mi etkilendim ya da o istatistiği etkileyen adamlardan bir tanesi miyim acaba diye merak ediyorum bu romantizmle alakalı. Ama eskiden öyle değildi diye söylemek istiyorum kendi adıma. Nasıl, hani, anlamadık eskiden, tamam. Eskiden ıssız değildiniz, şimdi ıssız mısınız? Eskiden daha romantiktim diyorum ama artık dönem mi, artık bayanlar mı bizi romantik olmaktan uzaklaştırıyor, onu merak ediyorum. Eskiden ne yapıyordunuz da şimdi yapamıyorsunuz, onları söyleyin bize. Ege aslında Ege'nin verdiği örneğin üzerine şey yaptım, aramayı düşündüm. Wagner'in yaptığı, hatta Fahir sen de şey söyledin, yani adam zaten müzisyen, hani ne yapmasını bekliyor. Şey, pardon, Ege söyledi. Hı hı, evet. Aslında müzisyen ne yapmasını bekliyoruz diye ben de bir işlem üzerine çalışıyorum. Uzun yıllar önce ICQ programının ünlü olduğu zamanlarda sevgilimin istediği bir ICQ numarası vardı. Ondan habersiz isteyip onu hackleyip kendisine hediye ettiğimi hatırlıyorum. Çok şık hareketmiş ama. Vallahi romantik de bir hareket. Bu şey Arsene Lupin gibi. Kibar hırsız Arsene Lupin derler ya, kadınların kalbini çalar. Aynı şekilde siz de hesap çalıp ya, şey yapmışsınız. Bence zaten bu tip hareketlerin şık olması için karşıdakini şaşırtması ve mutlu etmesi yeterli. Yoksa yani böyle işte o zaten onun işiymiş, işiyle ilgili yaptığı bir şeyden bir şeye daha az değerli olarak görmek yanlış. Yani şimdi sizin Dursun Bey, yani yaptığınız şey harika. Hanımefendi de bunu istiyormuş zaten. Siz de al bakalım, bu da işte şey diye. O da önemli. Tabii yani bir... Beklemiyordu herhalde böyle bir şeyi. Siz çıkardınız. Yani, tabii tabii, yani hiç öyle ben hani işte dur bakalım şunu hackleyebilir miyiz? Dur ben sana bu ICQ numarasını alacağım gibi bir konuşma hiç olmamıştı. Sadece böyle tam dediği gibi Ege'nin Arsene Lupin edasıyla, ha demek ki bu numarayı istiyorsun deyip kafama kazıp o numarayı kendisine etmiştim. Ama hani biri mutlu olurken diğerinin de çok mutsuz olduğuna eminim ama. Bir de şey... Yani yetenek meselesi. Şimdi ben bilgi işlemciyim, o zaman bilgisayarla ilgili bir hediye hoşuna gitmeyecek. Daha doğrusu özel olmayacak. O zaman ben bir beste yapayım diyerek, gel sevgilim sana bir beste yaptım. Nını nını, enstrüman bilmediğimden şöyle bir beste. Nını nını, o da olmayacak. Yamuk yumuk resim yapsan da olmaz. En güzelini yapmışsınız valla. Ama kendini mi çürüttün Ege? Ne yaptın tam şimdi onda? Yok yok, şimdi ama düşündüm de evet, kendimi çürütmek. Ama olsun Arsene. Birilerinin gençliğini çürütmekten daha iyi. Kendimi çürütüyorum şu ama anda. Ama Arsene Lupin benzetmesiyle bence bu akşam... Benim gönlümü kazandı. Evet, sizin gönlünüzü evet kazandı. Ben de onu fark ettim. Sizin de çok hoşunuza gitti o Arsene Lupin. Kibar hırsız dedi ya. Nasıl hoşuna gitti Dursun Bey? Peki... Tekrar o kızı bulup Arsene Lupin'in ben senin demek istedim. O da ne alakası var ya? Dursun muydun neydin sen diyecektin muydun? Bu arada mesela şunu düşünüyorum ben. Yani o hediyenin nasıl verildiği de çok önemli. Mesela çöp öğütücüsü yapan adamı düşünelim şimdi. Evet, ya da işte doğru, sizin örneğiniz üzerinden gidelim Dursun Bey. Evet, nasıl verdiniz? Evet, doğru. Yani mesela daha o işe başlamadan önce şey diyorsanız, ya benim de aklımda şöyle bir fikir var, onu bakalım yapabilirsen önümüzdeki pazartesi sana getireceğim o adresi falan diyorsanız ne romantik tarafı var bunun, ne espri tarafı var. Veya çöp öğütücüsü de aynı şekilde 2 hafta önce veya 6 ay önce, ya bir şey üzerinde çalışıyorum böyle çöpleri düşün, onu öğüten bir şey. 6 ay sonra da yapsa getirse ne anlamı var? Yani böyle çıkartırsan çöp ödüsü. Evet. Bu da senaryo yapmış. Mesela bu da yalan bir. ICQ numarasını ona vermek için bir senaryo bile hazırlamıştım. Ha, işte ha. Neydi o, dinleyelim onu. O ICQ'nun numarası bir erkeğin üzerine kayıtlıydı. Hatırlarsınız, tahmin ediyorum üçünüz ICQ kullanmışsınızdır. Benim birisi ICQ'mu hackledi zamanında. Geri alalım Ege onu. Işte. Aşk için hackledim diye de not düşmüştü. Güzel. O zaman terbiyesiz Arsène Lupin demiştim arkasından. Arsène Lupin'di zaten dinlediğimde muhtemelen. Evet, onu, evet, dinleyelim onu, mi siz? Nasıl verdin? Bu arada siz şu elektronik postayı da alın yani. arsenelupin@gmail.com. Hepsi bende zaten. Fire attığın zaman cevap atarım sana. Ne yaptınız? Erkeğin üzerine kayıtlı. Bir erkeğin üzerine kayıtlıydı. Yabancı bir erkeğin. Sonra onun numarayı aldıktan sonra tabii hala sevgilime bu konudan bahsetmemiştim. Sonra bütün info bilgilerini değiştirip onu bir bayan olarak düzelttim. Sonra kız arkadaşımın kendi ICQ'suna o ICQ'dan mesaj attım. Çok yani böyle saçma bir şey. Ya işte ben Türkiye'ye gelmek istiyorum. İşte şöyle bir baktım, bütün herkese söylüyorum falan gibi. Sonra bir hafta falan arkadaş olduk kendisiyle. Hı hı. Daha nasıl? Sonra ya ben seni çok sevdim, bu numarayı sana vermek istiyorum falan gibi bir konuşma oldu. O dakikada artık kendisi geldi, bana açtı konuyu. Ya böyle böyle benim istediğim numara vardı, senin bir parmağın var mı bu konuda diye. Sonra kendisiyle şifreyle falan beraber uzatmıştım ICQ'yu bir kağıt içinde. Yalnız bir garip bir şey yapmışsınız Dursun Bey. Hakikaten bir yandan ya. Yani bir başka erkek olarak mı konuştunuz sevgilinizle? Hayır. Onu bir kız olarak ayarladım. Çünkü kız arkadaşımın başka erkekler en azından bu kadar uzun süre benden habersiz konuşmayacağını bildiğim için. Ya da umduğunuz için. Erkek, tabii evet. Ya da evet, umduğum için. Evet. Bir erkekti, onu tamam. Bayan olarak değiştirdim. Şimdi anladım, tamam. Tamam, başta onu, infosunu falan her şeyi değiştirdim. İşte bildiğim bir ülke, bildiğim bir şehir, yabancı bir şehir, hepsini yazdım ve sonra onunla arkadaş oldum. Vay be, ilişkide heyecan. Hakikaten çok. Evet, biraz sırf heyecan olsun diye. Çok güzel. Herhalde. Ne oldu sonra, niye bitti o ilişki? Ne oldu, niye bitti işte, sen hırsızsın sen. Yahu deseydiniz, ben kibar hırsızım deseydiniz. Dedim ama çok hızlı uzaklaşıyordu, duymadı tahmin ediyorum, açıklama yapmama izin vermedi. Peki, çok teşekkürler Dursun Bey. İyi eğlenceler diliyoruz size. Tabii, iyi yayınlar diliyorum. Çok hoş sağ olun. Güle güle. Sağ ol. Ya bunlar havalı hareketlermiş. Çok havalı hareket ya. Keşke şeyi sorsaydık. En son ne zaman kaset çekti? Şimdi artık böyle eski romantik hareketlerinden eser kalmadı diye söylüyordu ama gene bir kaset falan çekmiştir birilerine. Siz çektiniz mi son zamanlarda hiç? Yok, ben son zamanlarda değil. En son kaset değil, hadi karışık CD hazırladın hiç. En son ben Didem'i hazırlamıştım işte. Hazırlamışımdır. Aynı şarkının değişik versiyonları diye bir... Aynı şarkının değişik versiyonu. İşte değişik adamlar tarafından söylenmiş olanı, öyle bir şey yapmıştık. Aklında olsun. 300 CD oluşturacak kadar çok Hotel California kaydı var piyasada. Sen hangi şarkının? Hayır, o şarkının bir anlamı vardı da ondan canım. Yoksa acaba hangi şarkıyı seçersem bu CD'yi hazırlamak bana kolay gelir falan diye düşünüp seçmemiştik. Öyle bir şarkı. Hangi şarkıyı Oktay bize paylaşmak ister? Esprisi olan bir şarkıydı. Özel olduğu için paylaşmak istemiyorum falan. It's Now or Never's mı? Let It Be olabilir mi? Evet. Çünkü o da olabilir veya Bolt on the River. Gypsy Kinski'nin güzel bir parçası var istersen o da. Roray Roray diye bir şarkısı vardı. Güzeldi o da. Evet, o tip bir şey. Ben o zaman, sen ne zaman hazırladın karışık CD'yi? Ben hiç hazırlamadım Bürge'ye. Uzun zamandır. Ama ben bak, istediği, çok güzel. İstediği albümleri hazırladım birkaç defa. Şimdi bak, canım, internetten bulup hazırladım. İstediği albümleri hazırlamayın, istediği albümü alırsın artık. Hazırladım dediğim o işte zaten. Sen şimdi bak, güzel, keşke şey yapsaydın. Şimdi elin boş gitmeseydin Ege. Şimdi Bürge'nin yanına gitmiyor musun? İlaç olarak götürüyorum. En güzel romantizm örneği işte. Onu aynı sağlık kutuya koy bütün ilaçları. Karışık bir ilaç kutusu diye. Öyle mi? Olmaz öyle. İlaçtan daha ilişkinin sağlıklı yürümesi için ilaçtan daha etkili bir şey düşünebiliyor musun? Sen bir hediye almıştın aşı... küçük ilaç kutuları. Pardon. Taşısın falan diye yanında. Aa, almıştım zamanında. Evet, ben hatırlıyorum. Aşı olabilir mi? Çünkü aşı hasta olmadan önce. Çok güzel. Koruyucu hekimlik Oktay. Koruyucu hekimliğe senin bu kadar eğilmen çok hoş. Koruyucu. Protector. Sen ne zaman? Hayır, sen ne zaman kaset çektin? Ben en son 97-98 sezonunda çektim. Ne bu? Birinci futbol ligine mi çektin? Ne biçim, ne biçim 97-98 sezonu? Valla 97-98 sezonunda, açık konuşuyorum. Kaç yaşında adamız şimdi yani. O zaman çok beğendiğim bir hanımefendi vardı. O da onda şey ikili demişti. Teybi yoktu galiba. Aa, ikili teybi değil de şey demişti. Radyoda çalışan birisi olarak şey demişti. İşte bana şu parçaları çeker misin diye. Şey, tabii tabii çekerim diye. Ondan sonra da tabii verdiği parçalı sayısı diye 3 tane parça. Ben onu böyle işte romantik bir takım parçalarla İki gün uğraştım. Bir de o şeylerin ne ayarı yapılıyordu? Rod balans diye isimli. Balans kafa, kafa, kafa ayarı. Kafa ayarı, kafa ayarı değil. Balans, ne? Balans, balans. Balans da değil. Balans başka Nuri, o mu? Balans değil ya. Bir, bir ayarı vardı. Neydi? Ya yazar onu. Düğmesinin üstünde kafa yazar. Kafa ayarı ya. Kafa ayarı da onun bir evet. Havalı ismi var. Ne? Ben balans diye hatırlıyorum. Ya abi. Twitter'dan bilen dinleyicilerimizden biri yazarsa şimdi başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim ben çünkü. Daha doğrusu o kadar çok konuşacağım ki hiçbir şey söylememiş olacağım. Kafam orada olduğundan sadece bir takım kelimeler söyleyeceğim. Kızım sen öyle rahat kasetlerde, soralım. Kasetlerde ne ayarı yapılıyordu? Çünkü yani şey, Balans Nuri vardı bir tane. Onun yanında da şey var. Şeyden ne derler ona? Biraz daha profesyonel aletlerde vardı. Her evet, şeyde evet. Olmuyor yani. İşte dinleyicilerimiz biliyorlarsa. Biliyorlardı işte. Balans ayarını yapmıştım, vermiştim falan. Sonra da çok teşekkür ederim demişti. Nasıl ya? Kibar bir kızmış demek ki. Kibar teşekkür bir etmeyi kızdı. Falan biliyor. O hadiseden 6 ay sonra da evlendi zaten. İlk dans kaserini mi sen çektirmiştin? Vallahi bilmiyorum. Güzel bir şeydi. Ne derler ona? Hem güzel popüler şarkılar da vardı. Onu istediler popülerdi. Ben işte içine böyle kendi kafama göre de böyle romantik momantik bir şeyler koymuştum. Oluyor öyle şeyler olabiliyor. Barry White'ler, Mary White'ler koymuştum içine hatırlıyorum. Barry White'lı kasetine rağmen gidip başkasıyla evlendi. Yani artık daha ne yapayım? Bir insana Barry White'lı kaset yapmışım. Daha ne yapabilirim? Peki boş kaseti sen mi almıştın, o mu vermiştin? Ben aldım canım. Hem de boş kaseti de sen aldın. Tabii. Kaseti geri alabilir miyim deme hakkım vardı o zaman. Veya kız... O zaman haklarımı bilmiyordum Ege'cim. Şarkı istediği zaman şey diyecektin ona. Kaset verirsen çekerim tabii ki. Boş kasetim varsa çekerim diyecektin. Saftık o dönemlerde be Ege. Saftık. Kalibrasyon ayarı. Kalibrasyon doğru cevap. Vallahi kalibrasyon, balans, balans deyip duruyordu. Kalibrasyon. Evet. Kim söylemiş? Ben şimdi hatırladım. Kafamın %25'ini o işe ayırmıştım. Çünkü az önceki güzel, sohbetlerim güzel kalibrasyon sırasında. Ayarını falan da yapıp ya. Çok uğraşmıştım Ege. Ama ne oldu? Yani bu demek romantizm şey... kazandı. Yani ben ne ben kazandım. Ne işte güzel bir karışık kaset olarak kaldı. Kalibre kelimesini kullanıyor musun sen sohbetlerinde? 7.65 kalibrelik bir silah mesela. Ben mesela bir ara o kelimeyi fark etmiştim. Nasıl diyeyim fark ettim derken. Yani nerede fark ettim? Böyle bir kelime var. Evet. Cümlelerde hep silahla ilgili geçiyor. Hı. Acaba bunu günlük konuşmada kullansam havalı olur muyum diye bir düşünmüştüm kalibre kelimesini. Hı. Mesela şimdi Oktay hakkında konuşuyor. Ama tabii sıkıcı bir adama dönüştüğümü fark ettim ama bir şans daha vereceğim ona. Ne? Oktay. Ben kaçırdım başını kaçırdım. Şimdi ben seni çok mesela güzel, tam zamanında uyuyakalmışım o sırada programda. Fahir ile tanıştıracağım seni. Senin Fahir hakkında şöyle dediğimi düşün. He. Ya benim Fahir diye bir arkadaşım var. O da yüksek kalibreli bir çocuktur. Sizi tanıştırsam iyi arkadaş olursunuz. Rahatsız mı edeceğim? Rahatsız edici bir ifade. Bence havalı bir kelime ya. Yok. Sen bir kullan. Sen bir kullan kendin. Aynı ifade de mi? Hayır canım, işte kalibre benzer. Kelimesini kullan cümle içinde. Ama pazardan kalibre aldım dışında. Hayır. Kalibre edilecek bir eşyam var mı? Kalibrasyonu yapıp. Kalibrasyoncuya mı gidiyorsun? Hiç kullanmadığım bir kelime ya. Yüksek kalibre. Ben de kullanmıyorum. Kimse kullanmıyor zaten. İşte onu diyorum. Böyle havalı da bir kelime var piyasada. Bu kalibreyi bir şekilde kullansam. Eskiden radyoda kullanıyorduk işte o teypler varken. Beyler bunun bir kalibrasyon ayarını yapayım falan diye. Kalibrasyon ayarı mıymış o teyplerdeki? Oktay sen bayağı kaçırdın programı galiba. Dalmışsın. Kalibrasyon ayarı. Kalibre. Anadolu diye güzel bir belgesel var. İnternette haber var. Yılın ne filmini, diyorsun Ege'cim? Yılın filmini var. İlk siz izleyin. Hangi film? Yılın filmi. Yüksek Avatar. Kalibreli bir film. Avatar. Christopher Nolan'ın yeni filmi. Inception. Gitmedik buna. Pişman mıyız acaba ya? Pardon, bugün gittiğiniz film hakkında herhalde ilerleyen dakikalarda vereceksiniz. Aslında şu dakikalarda konuşsak. Pişman mıyız değil miyiz Oktay? Açık konuş. Yani benim biraz uykum geldi bugün izlediğimiz filmde. Üstelik bol da aksiyon sahnesi vardı. Güzel mi? Aksiyon sahneleri. Aksiyon sahneleri yani güzel. Aksiyon sahneleri güzel. Çok ince espriler de vardı. Evet, ince hikaye de var. Batmayan, tıkır tıkır yürüyen bir hikaye. Çok niye? Enteresan değil. Her an neyin olacağı belli. Nicolas Cage'den dolayı uykum geldi. Filmden bahsetmiyoruz. Aslında filmin ismini söyleyelim. Bu adam bas bari. Nicolas Cage'in neyin çırağıydı? Sihirbazın çırağı. Sihirbazın çırağı. Sihirbazın çırağı. Bir söyleyelim Fahir de filmi. Trailer. Şeyden başladı, bahsediyoruz zannedecek dinleyicilerimiz. Trailer değil mi? Orijinal. Hayır canım. Sorcerers neydi? Sorcerers Apprentice. Apprentice. Sihirbazın çırağı. Zaten trailer bayağı zor olacak. Sihirbaz Nicolas Cage. Çırağı da bir tane genç bir adam işte. Yalnız Nicolas Cage'den daha kötü oyuncu bulmak için o kadar uğraşmışlar ki. Ve Fahir inanır mısın bulmuşlar. Bulmuşlar. Filmde görme imkanı da var yani. Yalnız Monica Bellucci var Fahir filmde. Aa, bakın bunu en baştan söyleseydiniz ya baby. Niye öyle söylemediniz bunu? Hayır, rahatsız oluyorum ben ya. Monica Bellucci. Benim kalibremden mi daha çok rahatsız oluyorsun? Fahir'in durup dururken baby demesinden mi? Fahir'in baby demesinden. Ve çok özür dilerim Fahir. Bu sana yönelik kişisel alma. Çünkü Ege'de kullandığı zaman rahatsız oluyor. Ege'de baby'yi kullandığı zaman rahatsız oluyor. Ama bak alışırsın. Sen şu anda ilk söylediğimde de kusura bakma dokunuyorum sana. Yok canım. İlk söylediğimde de memnun olurum Fahir bana dokunmana. Yani ilk söylediğimizde de çok şeydin ama bak mesela Ege'nin bünyesi hemen kabul etti. Bazı bünyelerde böyle bir şey yaratabilir. Yok benim bünye şey yapmaz onu galiba. Kabul etse ya baby. Bence de seven seviyor, nefret eden de ediyor. Bunun böyle evet, öyle bir şey. Var. Bunun arası yok Oktay. Bu öyle bir ifade ki bunda başka bir çözüm yok. Yılın filmi diyorlar. Biz şimdi isterseniz yavaş yavaş programımızın sonlarına gelmeden önce. Çünkü hep sonları sıkıştırıyoruz. Bazı filmlere hiç yeterince değinemiyoruz. Tamam, bugünkü filmden bahsedelim. Biz salonda 6 kişiydik. Yeni filmler girdim. Gündüzün B'erinde, göbeğinde 12-30 seansına gittik sevgili dinleyiciler ve 6 kişiydik. Kaç kişi olacaktınız? Gene kalabalık mısınız? İşte 2 kişi gelmiş. 3 grup. Çift mi vardı? Çiftler miydi? Çift yoktu. 2 erkek, 2 erkek, 2 kız. İyi. Evet, hep öyleydi. Öyle, İyi. O şekilde. Salonu gözlemleme imkanımız da rahat oldu. Çünkü az kişi olunca salonda. İzlediğimiz film Sihirbaz'ın Çırağı. Çırağı. Nasıl buldun filmi? Ya şimdi bu bir kere tıkır tıkır bütün Hollywood'da senaristlerin, Hollywood'da senaristliğe kalkışan bütün heveslerin aldığı bazı senaryo kitapları var. Senaryo kuralları falan. O kitabın işte sayfası işte ne bileyim işte 90 dakikalık bir filmin ilk 10 dakikası böyle, ikinci işte 20 dakikası böyle, ondan sonra 60 dakika böyle gider falan gibi, son 10 dakikada şunlar olur falan gibi bir şeyleri var. Kurallar. Tamam. Bütünü var. O kurallara dakika dakika uyduğuna eminim o filmin. Tıkır tıkır. O matematiğe uyuyor yani. Tabii başlangıç olayı, incident denilen olay. Ondan sonra işte biraz işler iyi gibi görünüyor. Sonra sarpa sarmaya çalışıyor. Sonra kişi kendinde bir değişim yakalıyor. Ve o değişimle beraber çözüm bulunuyor falan. İşte bu her filmde olan şey. Harry Potter'da da böyle durumlar var. Yani bu Hollywood tabii bunu artık billurlaştırmış kuralları iyice tam cilalı halini kullanıyor da dönüp dolaşıp bütün hikayelerde aynı şeyleri görüyorsun. En başta kendine güvenmiyor, sonra kendine güveniyor. Yok, kendine güvenmesiyle de evet işte Matrix'te de aynı hadise var. Başka şeylerde de var. Bunda da onu izledik zaten. Ha, ama arada başka espriler vardı. Görsel bir takım şıklıklar vardı. Biraz da tabii ticari olsun diye kısaltılmıştı. Çünkü benim çok umutlar bağladığım bir kötü karakter. Yani önceden bilmiyordum. Filmde gördüm. Aa güzelmiş dedim. Bir saniye göründü. Tatsızdı yani. Kim hangisi? Matruşka'dan çıkan o kız. Ama lütfen spoiler vermeyelim. Salem kızı vardı ya. Yani mesela ne oldu? Hiç anlamadığımız bir şey de. Evet, o sahne nasıl bitti? Hakikaten bitti. Ne, kaçırdı sadece. Kızı bile görmedik yani ne oldu. Neler falan diye bitti yani. Biraz kırkmışlar filmi. Ama ya zaten bakın Nicolas Cage'in artık birisi durdurması lazım. Nicolas Cage'in en büyük hatası, Nicolas Cage ile ilgili yapılan hatalardan birincisi Nicolas Cage'e peruk takmak. İkincisi peruğun üstüne şapka takmak. Bence Nicolas Cage'i bu tip bir böyle ne denir? Fantazi dünyasında olan bir filmde oynatmak da çok kötü fikir. Ama şey de çok iyiydi Nicolas Cage. Neydi? O da Walt Disney'in filmiydi. Neydi? Ulusal Hazine. Kutsal Damacana diyeceksin zannettim. Yani, rahatsız oldum. Walt Disney filmi Kutsal Damacana sinemalarda. Tipi falan Ulusal Hazine'ye çok uyuyordu onun. Ve onu izlemedim ama bence çok kötü filmmiş. Yapımcısı aynı mıydı bilmiyorum da o havada işte zaten gene Walt Disney filmi. Çocuk filmi. Walt Disney olduğu için aslında tam anlamıyla öyle deriz. Bu ben filme... zaten Oktay'a başta dedim. Oktay filmden çok bir şey beklemedim. Evet, açık açık söyledi. Filmde ben ummadığım şeyleri buldum. İlk başta film 3 boyutlu değil, bazı filmlerde 4 boyutlu oluyor. Mesela şey oluyor, kokuyu ekliyorlar ya filme. İşte ne bileyim, yağmur yağarsa işte yukarıdan böyle bir su buharı gönderiyorlar falan. Türkiye'de yok galiba öyle 4 boyutlu sinema henüz ama. Hı hı. Film o yüzden o kadar ben şey öyle ki, beklemiyordum. İşte ben de öyle beklemiyordum ama film gerçekten içine alıyor seni. 3 boyutlu, 4 boyutlu. Boyut boyut gezdiriyor. Boyut boyut gezdirdi film. Onun dışında filme gitme heyecanımı getiren benim şeydi. Filmin Monica Bellucci yapımcısı olan Jerry Bruckheimer. Hı-hı. Jerry Bruckheimer varsa bir herkes işin içinde. Herkes bir şeyden dolayı gitmiş. Bak bu Nicolas Cage'den dolayı gitmişsen. Ben Jerry Nicolas Cage'i düşünsem hiç gitmeyelim. Ben yani gidecek olsam Monica Bellucci izinden giderim. Monica Bellucci için gideceksen yok. Bir başını başında var. Çok az. Sizin için gelmiştik biz efendim demek zorunda kalırsın. Bir de sonunda çok az var Fahir. Nicolas ama Cage de evet en sevdiğim oyuncu değil ama filmlerine güvenle gidiyorum. Ben gene giderim Nicolas Cage'in filmine. Monica Bellucci doğum sonrası kilolarını atmış mı? Atmış. Filmin başında zaten öyle gereksiz bir sahnesi. Bakın hiç çatlağım yok diye bir dönüyordu. Bir garip bir sunu. Bir de açıklama da yapıyor Fahir bununla ilgili. Uzun uzun konuşuyor. Yani o Jerry Bruckheimer'ın farkı hakikaten filmde görünüyor. Yani bu başka bir şeyin elinde olsa, yapımcının elinde olsa böyle olmaz bu film. O yüzden de onun etkisi görünüyor. Ege'nin etkilendim, çok da güzel şık sahneler vardı dediği o sahneler öyle. Ama niyeyse benim bir uykumu açamadı yani film Alfred Molina'ya rağmen. Bir de şimdi mesela gene Walt Disney filmi olmasının etkisi. Filmde hiç kan gördün mü? Yok. O kadar adam birbirini parçaladı. O kadar şey oldu. Kılıçlar uçuştu havada. Patlamalar oldu. Bir tane ölü insan görmedik. Bir tane kan görmedik. Bir damla kan görmedik yani. Böyle oluyor işte. Yani evet. Yıllarca çocuklar çocuklar izlesin diye yapınca. Gerçi yine 7+7 sınırı vardı galiba. Var mıydı? Tabii işte ejderha falan filan görünüyor diye büyük ihtimalle. Ama ne bileyim öyle bir eğlenceli. Televizyonda seyretmek daha zevkli olabilir mi diye sorayım sana bunu. Yok. Sinemada gitmek lazım değil mi? Tabii. Sinemada izlemek daha... Ve gelelim acaba ben şimdi şu Interception mıydı öbür filmin adı? Inception. Inception. Ya bu Inception'ın ben ismini duyunca böyle şınlı mınlı, mınlı filmler pek güzel olmuyor genelde. Bana birkaç tane şınlı film örneği verir misin? Sarışın mesela. Mesela. Filmi yok ama yani. Transformation. Öyle bir film de yok Fahir. Transformers olarak Türkçemize çevrilmişti. Gelmemiş zaten Oktay film. Gelmemiş canım, geldi. Yok gelmedi Oktay, ben de baktım. Vallahi gelmemiş. Size ben bugün şey yaparken baktım. Ben gördüm bugün. Trailer. Acaba haftaya olan bilet. Sinemada da yoktu zaten, hiçbir salonda da yoktu. Evet evet, yanlış filme gitmemişiz. Biz gene gidilecek en güzel filme gittik. Öyle mi? Hı-hı. O yüzden hiç birbirimizin yani canını sıkmıyorum. Yani Airbender gene mi girmedi? Haftaya giriyor, 23'ünde. Yani benim doğum günümden 3 gün önce. Evet yani. Sihirbazın çırağı böyle bildiğiniz çocuk böyle aksiyonu. Ha. Ama şık espriler de var. Ben bir iki espriye vallahi, hakikaten de evet, çok güldüm. Gül Allah gül. Çok da sevimli olmayan bir sevimli çocuk seçmişler. Ona rağmen güldüm. Ve hakikaten güzel. O çocuğun çocukluğu daha sevimliydi mesela. Çocukluğu daha sevimliydi ve benim filmle ilgili bir teorim vardı. Filmi zevkli hale getirmek için öncesinde bir teori attım Fahir. Dedim ki bu çocuk kötü adam dedim filmin başında. Ve sonu sürprizli olduğu için filminde öyle bir şey yok. Sürpriz son. Yani onu da şimdi söylemek ne kadar uygun olur bilmiyorum ama o çocuk kötü değil. Onu baştan söyleyelim ve Murat Bey hattımızda, isterseniz onu da bekletmeyelim. Murat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Fahir Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Murat Bey bu arada artık sesimizi ayırt ediyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Valla 3 aşağıysa yeter. Şu konuşan kim mesela? Şu konuşan yani. Fahir, Oktay, öbürü Susan da Ege'ydi herhalde. Susan'ı bile bildiniz vallahi bravo. Konuşmamasına rağmen vallahi evet, bravo. Yani, test tekniği kullanıyoruz. Radyoculukta bence son noktadır bu. Bir radyo dinleyicisi olarak yani. Evet, bu kan akmayan film, demin bir film söylemiştiniz değil mi? Hiç kan akmadı, hiç böyle evet, şey olmamış. Öyle bir dizi vardı televizyonda, hatırlıyor musunuz? A Takımı diye. Tabii doğru. Ya, onda da yoktu değil mi kan? Onda kimse hiçbir... Özellikle de ölmezdi yani, araba patladığında da arabanın içinden çıkan insanlar özellikle gösterilirdi. İşli evet, suratlarıyla. Kimseye aynen, bir şey olmuyordu. Silahlar hep ortadaydı ama genelde etkisiz hale getirme yumruklu oluyordu. MacGyver'da da mı öyleydi? MacGyver'da da ben mesela silahın çok az olduğunu hatırlıyorum. MacGyver ataçtan mataçtan şey yapıyordu, silah yapıyordu adam, ne ataçtan yani ne kadar zararlı. Onda da silah bile onda yoktu. Da ölmüyordu. O silah silah yoktu ama onun bir şeyi vardı, bıçağı vardı. Ondan herkesi dizgin diyordu yani, öyle diyebilirim. Zaten iki bıçak vardır Murat Bey. Bir Rambo bıçağı, bir MacGyver bıçağı. Evet. Hangisini tercih edersiniz? Ben meslekten dolayı MacGyver bıçağını tercih ediyorum. Çünkü MacGyver da metalurji mühendisi benim bildiğim kadarıyla. Kimse ne iş yaptığını bilmiyor. Ben metalurji mühendisi olduğunu biliyorum. İnanıyorum yani daha doğrusu. Murat Bey, Almanya'da hangi filmler girdi gösterime? Bilmem. Orada da cuma günü mü değişiyor filmler? Perşembe günü giriyor hep. Perşembe bizde günü. De perşembe günü değişiyor bu arada. Gerçekten mi? Tabii canım. Öyle Türkiye'de mi? De perşembe günü değişiyor artık. Perşembe akşamından yeni filmlere gidebilirsin. Hatta gündüz seansları da değişiyor galiba. Siz sinemaya gidiyor musunuz Almanya'da Murat Bey? Yok, ben genelde filmleri indiriyorum internetten. İndiriyorum derken? Yani illegal Almanya'da bir serbest diyorsunuz mi bunlar? Serbest değil aslında ama yani... Şu anda suça teşvik edici bir konuşma yapıyor olmayalım Murat Bey. Lütfen indirdiğiniz bugüne kadar bütün filmleri siliniz. Biz çünkü bilgisayarınıza format atınız. Telefonumuzu zaten vermek zorundayız yetkililere. problem yok. Şey dersiniz, ben yayında şaka yaptım. Hiç insan internetten film indirmez. Dersiniz de değil canım. Şaka yaptınız değil mi Murat Bey? Evet, çocuklara kötü örnek olmayalım. Tabii şaka ki yaptınız değil mi Murat Bey? Tabii tabii, şaka. Şaka ya, şaka. Yani... Onun için aradım zaten. Böyle evet, bir şaka yapalım. Peki, çok güzel oldu. Bakın hepimiz güldük. Vallahi güzel. Çok Murat güzel. Bey çok teşekkür ederiz. Ben İyi tatiller diliyorum size. Bu arada beraber ve solo sohbetler, bu programın adının neden böyle olduğunu çıkardım galiba. Şimdi siz iki kişi birleşip beraber oluyorsunuz. Solo olan kişiye girişiyorsunuz yani lafla. Öyle sizin dediğiniz gibi olsaydı girişilen sohbetler olurdu. Murat Bey programı. Veya üç girişkenler. Bana bir ara öyle geldi programın ilk saatinde de Fahir Bey'e biraz yüklenmiştiniz. Ama o dönem dönem değişiyor efendim. Zaman zaman eğilir. Valla bu dönem zaman nedense zaman bana... benim üstümde öyle bir şey var. Sağ olun Murat Bey. Dikkatli gözlerden kaçmıyor demek ki. Evet. Evet, teşekkürler. Evet, sağ olun. Evet. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar, gidiyoruz. Hayırlı akşamlar. Ozan, önümüzdeki hafta giriyor film. İçimiz rahatladı. Tamam, bir fragman izledik Fahir. Bir fragman izledik. O Leonardo DiCaprio. Oradan zıplıyor, buradan zıplıyor. Fragmandan hiçbir şey anlamadığımızı itiraf edebilir miyiz birbirimize? Yok, ben biraz anladım. Neydi? Rüyaymış. Rüya. Rüyalar ve bilinçaltı üzerine bir şey işte. Bir soygun olayı var. Evet, filmde. Nedir işte? O ben adam soyguncu. Şimdi okudum galiba da anladım. O adam soyguncu. O adam dediğin kim? İşte Leonardo. Hı-hı. Leonardo. Pardon, babanın askerlik arkadaşı mı bahsediyorsun? Babamın askerlik arkadaşlarının hepsinden ismiyle hitap ederim. O hakikaten doğru cümle neydi orada? Mesela askerlik. Babanı niye karıştırdım ben? Ha, babanın uşağı mı var? Babanın uşağı mı var da askerlik arkadaşım karıştırılarak babanın askerlik arkadaşı. Hayır efendim, askerlik arkadaşımın uşağı. O işte şey, soygun yapan bir adam ve galiba bilinçaltına hükmedebiliyor insanların gibi bir şey anladım. Yanılıyorsunuz. Bilinçaltını okuyor o zaman. Öyle bir şey. Hayır. Ne yapıyorsun? Cevap veriyorum. Evet. Yalan yanlış konuşulması beni yayından çok rahatsız eden şeylerdendir. Şimdi Leonardo DiCaprio yakışıklı. Arsène Lupin gibi kibar bir hırsız. Dursun Bey gibi desek. Dursun Bey gibi de diyebiliriz. Doğru. Kibar hırsız ev sahibini bastırmış. Dom Cobb adamın adı. Evet. Şimdi çok yetenekli bir hırsız. Uzmanlık alanı da insanların bilinçaltına girip Tamam işte, doğru anlamışım. Evet, sonra ne yapıyor? Bilinçaltına giriyor. Ne çalabiliriz bilinçaltından? Bilinçaltından anılarımızı mı çalıyor? Altlarını mesela kontrol ediyor herkesin ve şifrelerini öğreniyor. Evet, tam da onu yapıyor işte, bilinçaltından şifre. Ama bunu birisi çağırıyor. Domum diyor, bu sefer diyor senden hırsızlık diye birisinin bilinçaltına bir şey yerleştirmeni istiyorum diye görev veriyor. Hay hay mı diyor? Ve sen o dom, adamın bilinçaltına gir. Adamın bilincinin altı üstüne gelsin. Yollar böyle böyle dönmüş Fahir. Nasıl yapmışlar onu? İçinde adam mı var? Çünkü biliyorsunuz teknolojide ya bilgisayarla, şimdi bilgisayarla yapıldı diyorlar her şey için ama eskiden bunun açıklaması onun içinde adam var diye bir açıklamaydı. Mesela bir televizyonda reklam var ya, dans eden inekler falan. Onun içinde adam var, doğru. Biz anneannemle seyrederken bunu nasıl yapıyorlar dediklerinde, bilgisayar demek onun kafasını biraz karıştıracağı için içinde adam var dedim ve ama konu kapandı. Onun içinde adam var gerçekten o inekte. Çünkü onlar iki ayağının üstüne kalkıyor, dans ediyorlar. Hiç görmedin sen o inekte. Halay çekiyorlar inekler. Onun içinde adam yok. Var var. Adamdır o adam. İçine adamları bilgisayar koydu desek ikimizin de gönlü olsa. Tamam, teşekkürler. İşte bu sefer böyle bir görsel şölen. Güzel. Christopher adamın içi bulanıkmış. Ne yapıyor orada? Ne oluyor? İşte yollar böyle böyle oluyor. Ondan sonra koş. Bükülüyor, bükülüyor. Bükül oluyor. Bütün dünya bükülüyor. Adam da biraz deli yatıyor anladığım kadarıyla. Rüyalar allak bullak oluyor. O da bizi yeni maceralarla yüzleştiriyor. Ve Jennifer Lopez. Bu Kıbrıs'taki olaylar yüzünden Jennifer Lopez'in filmine ambargo koyalım falan filan gibi şeyler de vardı gündemde. Jennifer Lopez'in filmi geldi ama seyirci galiba ambargoya koyacak işte. Bildiğin romantik komedi. O biraz şeymiş ama ay o sırrı söyleyemem benden sonra. Romantik komedilerin bir şeyi oluyor. Bir sır oluyor ortada. Mesele gibi olmayan bir mesele oluyor. Ve onu büyüttükçe büyütüyorlar. Büyüttükçe büyüt. Ama halbuki filmin başında konuşulup şey yapılsa belki tatlıya bağlanacak. Uzattıkça çetrefilli hale geliyor. Ondan üstüne de film oluyor. Bir seferde bize şeyi seyrettirseler de şu insanların konuşarak nasıl anlaştığını onları görsek. Biz hep büyük olayları, anlaşmazlıkları ve anlaşmazlığın çözümleri için dev jestleri görüyoruz. Aslında sakin sakin konuşan iki adam. Bunu bir göstersen. Onu seyretmeyiz herhalde be. Ya sıkıcı bir şey o. Ben vallahi çok eğitici olacağını düşünüyorum. Böyle bir mesele var. İşte sen oradayken beni aramadın. Neden aramadın diye. Şimdi romantik komedi seyretsek aramadı diye adam şehir değiştirir. Hüzünlü şarkılarla o şehrin sokaklarında dolaşır. Yıllar sonra bir yerde bir daha karşılaşırlar falan. Yani bir arada ulaşamaz ya. Arayıp da ulaşamaz. 15 defa ara. Ben görüyorum telefonlarda 20 cevapsız çağrı, 85 cevapsız çağrı bile görmüşlüğüm var benim bugüne kadar. Ara demek ki insanlar arıyor, ulaşamadıysan bir daha ara. Teşekkür. Bağırmadan ederim. Sakin sakin konuşan bir adam bir kadını seyretsek bir meseleyi halledişlerini seyretsek. Bak ne güzel halletti. Orada kadın biraz sinirlenecek gibi oldu. Adam gene alttan aldı. Heyecanla bunu seyrederim. O senin dediğin arkası yarın. Ve işte o kolları gömlek kollarını kıvırarak konuşan adamlar oluyor işte ondan. Öyle değil işte. Arkası yarın daha da şey. Hayır canım arkası yarın. Hiç mesele olmayan şeyler buradan mesele haline geliyor. İşte o hale geliyor bir süre sonra. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Aydat'ı yatırdın mı? Ay yatırmadım. Ne yapacağız? Nasıl yatıracağız? Falan diye böyle olaylar mesela. Yani o yüzden böyle düz olayları seyretmek istiyorsan onu çok riskli. Düz konuşula şeyleri seyrettirmek çok riskli. Niye ben bayılıyorum. Hayatta en sevdiğim şey yan masada kavga eden bir çift varsa onları dinleme. Ama bak falan. Kavga eden diyorsun. E tamam canım işte kavga etsinler veya tartışsınlar. Sen beni niye aramadın? Nasıl aramıyorsun falan diye. Hiç kimse şey yapmıyor. Şehri terk etmiyor öyle. Ben kalkıyorum şehri terk edeceğim. Ben de Paris'e yerleşiyorum. Uzun zamandır vazgeçtiğim hayali müzisyenliğe devam edeceğim diye. Ben sonra 20 yıl sonra onları bir daha bulacağım da adam sahneye çıkmış da kız ona aşık olmuş. Orada hallediyorlar. Hararetli bir tartışmayı da film gibi izleyebilirsin. Ne oldu? Bir cümle adam söylüyor, bir cümle kadın söylüyor. Sonra bir kapıyı vurup çıkıyor. Ve sokaklarda üzgün yürüyüşler. Halbuki otur orada. Dur bir çay koy da böyle bir rahat rahat konuşalım falan diyen iki adamı seyretsek. Bir buçuk saatte halledemezler mi? Ne olsa mesele halledilir. Tabii canım bir buçuk saatte halledemeyeceğimiz mesele yok Oktay yani. Düşünecek olursak insanla bir buçuk saat konuşacak yani. Evet bakalım başka film bu. Başka hangi filmler var? B planı. Burada da ben size şeyi okuyayım mı? Filmin özeti. Ama okuma ya. Hayır. Başka film yok mu? Başka film yok. Okusun okusun bu çocuk okumayı seviyor. Oku Ege. Hayatına doğru adamın girmesini çok uzun süredir bekleyen Zoe. İyi güzel de vurguluyor. Güzel okuyor. Zoe evet. Değil Zoe. Zoe yazılır. Zoe okunur. Bir karar verir. Baştan alabilir misin? Sana kimse bir şey söylemedi. Hayatına doğru adamın girmesini çok uzun süredir bekleyen bir bayan bir karar verir. O artık aney olmak istemektedir. Ne olmak? Aney. Aney evet. Oktay onun taklidini hazırla. Stan'le tanışan bayan o güçlü kadın baba. Kadın de bari ya bayan deme bari. Evet bayan çok Stan'le Stan'le tanışan bayan için o güçlü bir baba adayıdır. İlişkileri ilerledikçe Zoe ve Stan iyi anlaştıklarını görürler. Ancak ortada bir sorun vardır. Fakat o da ne? Zoe hamiledir ve bu durumu Stan'dan saklamaya kararlıdır. Fakat ay, sır saklama konusunda da pek yetenekli değildir doğrusu. Şu filme 3 kişi gidecekse eğer o 3 kişiden biz sizi dinleyenler de varsa onlar şu anda vazgeçti. Bu filme gitti. Şu film fragmanlarını ben seyretsem de sinema seslendirsem sinemada dünyasında büyük bir darbe. Ya son yıllarda hiç kimse filmlere gelmiyor. Hayatının doğru adamın girmesini çok uzun süreler bekleyen Zoe bir karar verir doğrusu. Efendim stüdyoya bir adam girmiş her cümlenin sonunda doğrusu diyerek insanları sinemadan soğutuyor. Başka film fragmanını oku. Hadi çok sıkıldım ben B planından. Karar verse ya baby. Hadi. Okuyorum. B planını gördük. Sihirbazın çırağı ve sıradan insanlar. Sıradan insanlar. Yani ordinary people. Bravo. Vladimir Perisic. Ne film? Sırbistan filmi. Aa, Sırp sineması. Daha önce İstanbul Film Festivali'nde gösterilen filmde. Aa, festival filmi. 7 asker kendilerine az bir istihbaratta terk edilmiş bir çiftliğe 7 asker kendilerine verilen az bir istihbaratla terk edilmiş bir çiftliğe gönderilir. Okuyamıyor adam. Çok geçmez bulundukları yere bir otobüs dolusu korkmuş adam gelir ve askerler gelenlerin düşman olduğunu söyler doğrusu. Ne bu ya şimdi bir askerler bir yere gidiyor oraya da korkmuş adamlar mı geliyor? Evet. Allah Allah. Satır atladın herhalde. Neler yapıyorlar şimdi. Bu nasıl herhalde o adamların içine. Allah Allah ya bir yaşıma daha girdi. O adamların içine adam mı girmiş yani bunu filmde nasıl çekiyorlar? Bunu tabii kısaca öyle adam girmiş. Bir de adamlar korka korka mı geliyorlar yoksa zamanında korkmuş şimdi onu anlatmaya. Biliyor musunuz çok korktuk ya. Çok korktu otobüste giderken. Sen yanımızdan traktör vın diye bir geç dönülmeyecek yolda doğrusu. Evet. Bu filmimizi de geride bırakıyoruz. Bu yılın en başarılı filmlerinden biri. Oscar'lık mı? Oscar almıyor ama. Hangisi? Nefes. Vatan sağ olsun. Ben bunu hala izlemedim. Aa, seyret. Çok güzel film. Yani şu açıdan güzel. Hakikaten Türk sinemasının yaptığı belki de ilk savaş filmi. Hı-hı. En ikonu bir savaş filmi olmuş. Yani filmin işte durduğu yer, senin durduğun yer falan onları hiç düşünmesen bile. Hakikaten çok şık bir savaş filmi izledim ben ilk defa. O yüzden de yeniden gösterime girmesi de herhalde şeyle oldu değil mi? Yani bunu çok sinemada izlemek isteyen var. Evet yazın doğru düzgün saçma sapan filmler oynatacağımıza doğru düzgün filmler oynatalım dediler. Doğru bir karar o. Bence ikinci kere de gidilir bu filme. Yani şöyle, gidenler olur daha doğrusu. Şöyle bir şey de var galiba. Şimdi Türk filmleri için belli zamanlar var ya. Bir bayram filmi diye bir şey var. Bayram çocuklarının harçlığını almaya yönelik. İşte bu komedi filmleri falan o tarihlerde evet. Geliyor. Belli tarihlere flash filmleri koyuyorlar. Sonra yazın Türk sinemasının örnekleri pek çıkmıyor. Yazın gösterime girecek şekilde. Kışın her hafta 3-4 tane Türk filmi giriyordu değil mi vizyona? Evet. Bu kış öyleydi yani. Evet. O yüzden onların iyilerini yazın demek ki bundan sonra izlemeye devam edeceğiz diyoruz. Ve bu haftanın flash filmiyle bitirelim artık. Evet. Bitirmişiz artık. Bitirdik. O zaman biz esas haftaya bekleyelim. Tamam. Haftaya Avatar. Avatar'a gider. Avatar devam ediyor tabii bu arada. Avatar'a gider. Bugün biz Avatar'ın fragmanını da seyrettik Fahir. Nasıl güzel mi? Hiç sevimli değil çocuk. Çocuk biraz şey. Ya siz çocukla niye sevimlilik arıyorsunuz illa Allah Allah. Avatar adı üstünde. Avatar. Heceleyince de baya doğru güzel bir şey yaratıyor. Çocukta sevimlilik arayacağız. Çizgi filminde çok sevimli çünkü çocuk. Evet tabii canım o yani çizgi filmin yarısını bir tarafa atmış oluyorsun. O çizgi film komik öğelerle canım, süslü Red bir... Redkid'i de çektiler. Redkid'in de çizgi filmi ne kadar Daltonlar aslında kötüdür ama sempatiktir falan. Orada da hocam. Evet bir... Redkid'in filmi de berbat. Kimseye de tavsiye etmiyoruz yayınımızda. Redkid'in filmini ne yapıp ne edin bunu. Vakat Murat evet. Topuz size indirsin Almanya'dan serdin demiyoruz yani. Berbat filmler çünkü. mesela Taş Devri. O da mesela. O da güzel. İyi yani. Önce çizgi film olup sonra çekilmiş filmler ne var başka? Söyle. Önce çizgi film olup? Evet, çizgi filmden çekilen işte. Çizgi filmden sinemaya uyarlanan. Taş Devri var, Red Kit var. Başarısız, yani başarılı çizgi filmlerin kardeşler. Zaten sinema versiyonu oluyor. Simpsonlar çok tuttu, hadi bunun filmini çekelim diyerek oraya bir tane adımı şey yapmıyorlar. Oturtmuyorlar başına Simpsonlar gibi. Başarısız kardeşler vardı. Ben onu hatırlıyorum. Çizgi filmdi o. Hatırlar mısınız? Yok canım. Ben hatırlıyorum. İki kardeş. Çok başarılı. Her konuda başarısızlar. Ve sonra bu başarısızlıklarından ders çıkarmayabiliyorlar. Ki en büyük başarımız buydu diyorlardı. Çok güzel bir çizgi filmdi o. Keşke bugün hala onlardan izleyebilsek. Sonra filmi de yapıldı işte onun. Evet, o kadar bahsettik şık şarkı diyerek Eric Clapton ayarlamışsın Oktay. Eric Clapton ayarlamadım. Ayarlamışsın, ha. Ayarlamışsın. Eric Clapton değil. Bu şarkı işte. Bu şarkıyı da hadi size de bir şey olsun diye. Benim gözler hakikaten görmüyor. Eric Burdon and the Animals'ı Eric Clapton diye düşün. Bu Eric Burdon'a nereden nereye Oktay? Bu hoş sürprizi biraz bize açıklar mısın? Akşam akşam. Ya bu şarkı işte hangi şarkı hangi şarkı diye sordunuz ya. Ha bu ya. Şarkı mı Didem'le şarkı, sizin şarkınız? Bu şarkı. Didem'le bizim şarkımız değil de bu şarkıyı işte değişik değişik versiyonlarını tek bir CD'de Türkiye'de bir tek bende daha doğrusu bizde var. Didem'de var bu şarkı. Hadi bakalım onu dinleyelim. Bu haftalık veda şarkımız da bu olsun. Haftaya evet. Yoksunuz siz Ege Bey. Ben yokum evet. Türk hayır, tatil anlayışını yerinde gözlemlemek için biraz gezeceğim. Ondan sonra da gözlemlerimi aktarmak için Cuma akşamı, önümüzdeki Cuma akşamı bu saatlerde yeniden sizlerle söz ver. Olacağım. Söz veriyorum. Söz ver. Söz veriyorum. Söz ver. Beraber bu sol sohbetlerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler.